Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig az 51. podcast epizódunk. 51-szerre is tök ijesztően köszönsz be. Egyébként, tehát, igen. Igen, tehát ilyen nagyon, mint egy pofáncsapás. Tehát üdvözöllek titeket, tehát ilyen pff, így jön be a hangod. Tehát. Igen, ennek célja van, ahogy régen is ugye azt hiszem a klasszicista zene művészetben volt az, hogy így állnak beállódtak az hát emberek igen, a koncerten, csak nem az elején él, tehát. És bejött ez, hogy hát nem, de én azért szeretem, ha így elindul. Egyrészt, mert én is mindig hallgatom, és így mindig barhára megijedek saját magamtól. És ez jó. És ez egy ilyen fura érzés, de tetszik. És így egyébként nem tudom. Tehát, hogy az, szeretem minden dolgot egyébként lendületesen indítani, már csak azért is, mert akkor valahogy úgy gondolom, hogy azután is jó lesz. Azt írják, hogy ez egyszerűen coverisztikus. Abszolút coverisztikus. Ez teljesen coverisztikus, igen. Teljesen, de. Teljesen. Na, figyeljetek! Az a helyzet, hogy itt van velünk Alex. Itt van velünk Lali. Itt van velünk Lali. Sziasztok! Nem, Lalinak kellett volna azt mondani, hogy itt van velünk Goodlike, és akkor igen, ilyen láncban. Nem baj, erről jó, akkor itt van velünk Alex. Kezdő vagyok. Nem baj, itt van velünk Lali. Itt van velünk Goodlike. És itt van velünk Kaveri. Ah, oh, yeah! És most Kaveri, neked kellett volna mondani, hogy itt van velünk Alex. És erről szólt volna 2 óráig a podcast. Igen, és én 2 órán keresztül itt mantrázok, hogy itt van velünk. És a 52. itt van velünk epizód. Hát igen, boldog születésnapot egyébként Horváth Gergőnek. És mindenkinek, akinek ma van a születésnapja. Annak is, akinek nincs. Így nézegettem, így gyorsan benéztem a Teamspeak-ba, mondom, itt van valaki basszus, akit nem is ismerek, tehát azt hittem, hogy a Horváth Gergő az itt van velünk, nincs, de boldog születésnapot neki. Igen, és innen üdvözöljük. Annyira vicces egyébként, hogy nem tudom, gondolom benneteket pontosan semennyire nem érdekel a VB. Marci, talán téged érdekel, nem? Igen, érdekel, ha én igen, néztem, tehát mi nézem. Ketten vagyunk, azt tudom, hogy Lali teljesen hideg, meg a Alexot is. Rocsi! Igen. És... Ne finkelek le. És az a lényeg, hogy így... Mindig így mondom, milyen meccs lesz ma? És általában a gép előtt jut eszembe, hogy milyen meccs lesz ma, és valamilyen nem a Google-be írom be, nem tudom miért egyébként, pedig ott is egyből kiadja maga a Google, mint találat. Tudjátok, mint amikor az eurót átváltod, tehát hogy ugye beépítetten a Google adja ki, hogy milyen meccsek lesznek. De nem ezt használom, hanem tudom jól, hogy Twitteren mindig ott van a jobb szélén, hogy World Cup, és egy ilyen kis box, hogy milyen meccs lesz, pontosan mikor. És ez tök jó. Én annyira szeretem, amikor egy szolgáltatás, nyilván a Twitter is ugye egy ilyen social, mindennapi szolgáltatás, beimplantálja az éppen aktuális dolgokat, amik hasznosak lehetnek. Tehát ugye mekkora jó fejség a Google-től, hogy nem kell valuta váltót keresgetned, hanem egészen egyszerűen beírod, hogy 10 euró, túhúf, és akkor még, akkor még csak izé túlsekkel utólag rájöttem. Igen, igen. Csak beírod, hogy mit tudom, 5000 húf USD, és akkor kiadja. Tehát már... És az még a legkevesebb, hiszen számológépként is lehet használni a Google-t. Igen, de mondjuk és azt ez tudjuk. Is nagyon durva. De hogy tehát ez már nem volt hasznos információ. Igen, elmondtad a köszönésünket, meg még itt ilyen felesleges információkkal taktálod a nézőket. Az egyébként nagyon vicces, nagyon vicces, hogy beírod ugye, hogy 10 euró húf, kidobja, igen. És ott van egy felelősség kizárás. Tehát, hogy a Google nem vállal az irám semmiféle tehát, ha valaki ezért megöli magát, mert látja, hogy most mennyi az euró, akkor az nem az ő felelősség. Igen, igen. Tehát ez így... Biztosan erre gondoltak egyébként. Amerikában vannak azok az elvetemült állatok, akik beperelnék a Google-t. Hát nem véletlenül van odaírva. Szerintem az ugyanabból a közönségből kerül ki, aki a macskát is berakja a mikróba, hiszen nincs az leírva. Pontosan. De gyerekek, ez nem egy urban legend, ez a macskás, ezt már hány éve halljuk. De onni tudod, hogy megtörtént. Ott voltam. De ez szóval a Jackass-be, nem Jackass, volt egy műsor a Brainiac Town Discovery ment. Na, zseniális. És abban is benne volt, hogy nézd már, benne van, hogy ne hajtsunk át köven, de nem mondják, hogy ne hajtsunk át 5 kiló C4 dinamitot. Tehát, és gyakorlatilag áthajtanak egy nagyrakás bombán. És tényleg nem volt ráírva. Egyébként, ha már így felhoztad a Jackass-t, majd így megemlítetted, én tegnap megnéztem a kettőt. Én azelőtt nem néztem egyetlen egy Jackass-t sem, és nem akarok ebből semmi hosszú témát, csak hogy alatt nem néztem egyet sem, de a kettőt tegnap megnéztem. De ez azt egy mondta, film? Ez egy igen, a Jackass másfél 2. órás valami? Igen, igen, másfél aha. órás, van 1, 2, 3, 5, azt hiszem valami ilyesmi. Gyakorlatilag így végig prankelnek, tehát erről szólnak általában a filmek. Pontosan, és hogy ti azt láttátok? Nem. Én nem. láttam az összeset, és elmondom neked, hogy a legújabb filmjük, ez a Bad Grandpa, ez zseniális. Tehát gyakorlatilag megpróbáltak egy filmet úgy csinálni, képzeld az alapötletet. Tehát megvan a script, tudod? Kinek igen. mi a szerepe? Csak éppen a szerepeket úgy játsszák el, hogy olyan közönség között, akik nem tudják, hogy ez egy film lesz. Vagy hogy forog bármilyen kamera is. Aha. Nyilván utólag mindig oda ment, tehát a film végén ott van, hogy utólag, és aki nem egyezett bele, annak ki van a feje, sötétítve, minden. De gyakorlatilag úgy van eljátszva az egész film, hogy az egész egy sztori, de gyakorlatilag senki nem tud róla. Mondjuk ez hatalmas ötlet, csak nem tudom, hogy ez működik-e. Nagyon jól működik, nézd meg IMDb-n, borzasztó jó pontot kapott, és meg is érdemelte, mert annyira jó lett. Tehát nagyon jól volt megcsinálva. Tehát ez a, van egy ilyen motoros banda Amerikában, ez a, azt hiszem úgy hívják őket, hogy Protector of Children, bocsánat, és ez egy ilyen motoros banda, akik a gyerekeket védik általában. Nem gondoltam volna nevében. és csak hogy hát motoros banda a gyerekeket védett, tehát ez Magyarországon nem így működik. És milyen országban igen, tehát általában... De ez egy létező dolog, egy elég híres dolog egyébként, és akkor... De hogy volt... védik a gyerekeket egyébként? Ezt nem tudod? Hát ilyen gondolom, vagy ha jól tudom, akkor ilyen charity-s történet, nem tudom igazából. Az a lényeg, hogy benn vannak egy kocsmában, tehát az egyikkel lebizniszelték, hogy akkor ők most ott lesznek. Aha. Bent ülnek a kocsmában, és akkor az a jelenet játszódik el, hogy van a nagyfater, aki Johnny Knoxville egyébként, van egy gyerek, aki egy barom jó színész, tehát már most nem tudom hány éves volt, 14, de úgy játszott, hogy wow. Aha. És van egy fater, akihez a gyerek kerül, és az meg egy ilyen hiperdrogos bunkó atom, de ezek nyilván meglátszott szerepek, de ezt az emberek nem tudják körülöttük. Aha. És akkor... És akkor eljátszani ezt, hogy és akkor a gyereket ott izé, hogy akkor a gyerek nem kap szart se, és akkor nyilván ott ül az a 50 darab szakállas, izmos, kigyúrt, motoros, tudod? Tehát igen. annyira jó lett a film, ajánlom mindenkinek, és az összes ilyen prank, tehát hogy a nagyfater, aki a Johnny Knoxville olyan dolgokat csinál így publicba, hogy egyszerűen rohadt vicces, tehát nem tudok rá mit mondani, ezt muszáj látni, tehát... Ugye az maradt meg a Jackass-es dologból nekem, én nem is nagyon láttam talán csak egyet, hogy megevett valamit, kihányta, és akkor újra megette. Tehát, hogy nekem itt befejeződött bármi, ami Jackass-szel kapcsolatos, mert hogy ez szerintem a sutyóság, az értelmetlen nulla agynak az a szintje, amikor már komolyan ki kéne lőni őket a holdra, vagy bárhova, de nem akarom a holdat bántani. Megmondom tehát... őszintén, ha most azt mondaná valaki, hogy kapok egy műsort, és baromkodjam úgy el, ahogy csak tudom, mert nyilván ez nem volt ennél, az eredetiről. Nem ennél szárított lószart, nem innen meg a lóspermát. Nyilván nem. Mert ők megteszik. De maga az alapötlet, amin a Jackass alapul, az, hogy baromkodjunk. Néha baromi jól elsül, tehát azok a prankes jeleneket imádom, és azért jó ez a Bad Grandpa is, mert ez erre épül, tehát nem arra, hogy ott elsuttyúskodnak, hanem hogy van egy roll, és ezt úgy csinálják meg, hogy a jeleneteket úgy veszik fel olyan közönséggel, akik nincsenek ugye benne az egészben. Tehát azt se tudják, hogy ez most film vagy akármi. Aha. És ez benne a leggyönyörűbb. Tehát, hogy volt egy ilyen jelenet, hogy ráült a Knoxville erre, tudod, van ez a gyerekeknek ez a rakéta, ami mozog jobbra-balra. Igen. Benyomod a 100 forintost, és akkor ilyen játék. Igen, igen. És akkor, jó. hogy nem működött a gyereknél, a gyerek leszállt, a Johnny Knoxville, a nagypater felszállt, akkor meg volt csinálva, hogy gyakorlatilag a rakéta így belenyomja az egészet, tehát az üvegen keresztül így berepül az izébe, a sztorba. Nyilván a sztor az tele volt kamerázva, meg minden. Az eladók nem aha. tudtak róla, csak a biztonsági őrök, mert láttam, hogy félreállnak, tehát meg a aha. végén ott el is volt magyarázva. És tehát így belenyomja, és akkor senki nem tudott róla gyakorlatilag. Érted? És jó, annyit látsz... Mondjuk, ez mondjuk nagy ötlet, de ez közel sem az a színvonal. Tehát ez ég és föld ahhoz képest, amit ők egyébként csinálnak. Gondolom a Jackass inkább egy brand, nem? Vagy hát ugyanaz a csávó csinálja mindegyiket? A Johnny Knoxville csinálja. Vannak. Igen, de alapból a Johnny Knoxville a főszereplője a Jackassnek is, mint ahogy ennek a filmnek is. A stúdiónak a neve az, hogy Dick House, tehát faszház, már ne arra gondoltam, kimondom magyarul is. Tehát, hogy biztos nagyon komoly emberek, tehát mint én, meg Marci, meg... Tehát én nem tudom, kiket kéne odaütetni, hogy egy hasonló összejöjjön, hogy elnevezzem a stúdiómat, úgyhogy Dick House. Tehát aha. A férfi. Tehát jó napot kívánok! Igen, azért... Ja. De amennyire idiótának hangzik, annyira jó is az egész. Mondjuk ez a Johnny Knoxville, ez most én így rákerestem a neten, hát így arcra, meg... Tehát, hogy még egy beállított stúdiófotót se tudtak róla úgy csinálni, hogy valami emberfeje legyen. Tehát, hogy annyira szét van ez az ember csúszva, hogy az valami zseniális. Hát most utólag megnéztem, ez egy baromi jó színész. Tehát, igen, van egy jó film, amikor fogyatékost játszik, az biztos nagyon sokan játszottál, láttátok. És fogva nyomja a kretén. Nem, nincs meg az, amikor a hogy paralimpiát akarja megbundázni, mert hogy mit, vagy a pénzért, vagy nem tudom miért, és akkor bejátsza, hogy ő fogyatékos, és akkor ott benn van. Az például a film, az nekem nagyon tetszett. Igen, tehát alapból ez egy baromi jó fejember, így nézegettem a végén, ahogy beszélt a filmről, mert minden teljesen intelligens, nagyon jó színész egyébként, és az egész Jackass abból indult, hogy a haverokkal felvették, amit baromkodnak, és az MTV-nél volt egy haverjuk. Tudod? Aha. Mikor még nem volt net, tehát így... Én azokból az időkből ismerem egyébként. Nem, nem tudtad sehol se feltölteni, volt az MTV-nél egy haver, jó, akkor szerződtessünk, tudod? És akkor baromkodjunk este. Érted? És akkor este lement a baromkodás. Ebből lett a Jackass. Ilyen nagyon, nagyon underground baromság. De beteg. Fiúk, beteg, de beteg. Egyébként az a furcsa, hogy ami engem a Jackassben taszít, az mondjuk Rémi Gallardnak a videóiban vonz. Nem tudom, hogy őt mennyire ismeritek, ő egy francia humorista, és hasonló elmebeteg dolgokat csinál. Jaj, tudom ő ki. Franciaországba kimegy a forgalomba, Máriónak fölöltözve egy gokárttal, és ott kergetik a rendőrök. Igen. És ugye ez nincsen megrendezve, hanem tényleg beült egy gokártba, kiment, egy filmestár belement, és a rendőrség nem tudott róla. A kedvencem, ami azt hiszem az a Rock is ő, nem? Amikor a szupermarketbe, tehát hogy hát az konkrétan az a videó, az sírva röhögött végig. Tehát az ember az olyan durva, hogy így bemegy, tehát így föl van öltözve, ilyen atlétába, rövidgatyába, tudod, és végigmegy ez a Rockynak a zenéje, és akkor ilyen, hogy így befut a szupermarketbe, aztán van benne egy ilyen, hogy berohant a húsosztályra, és elkezd ütni a húsokat, tudod. Igen. És akkor rohannak utána a biztonsági őrök, és fut, mint az ágyú, tudod, és akkor felugrik utána, szerintem egyébként az már valószínűleg egy másik boltba lehetett, mert szerintem onnan kidobták, felugrik egy másik boltnak a futószalagjára, és akkor így elkezdi magát így sztároltatni, tudod, mintha éppen győzött volna, és de minden a törölköző a vállán, meg hát zseniális. Ez most az a fasz, ez nem tudom, hogy az a faszi francia, ugye? Igen. Az a srác jutott eszembe, akinek vannak ilyen short videói is, hogy ott volt egy ilyen rendőrkocsi tele rendőrrel, de ilyen, tudod, ez a kb. Szvatos egység, tudod? Az amikor az, ilyen, az. Ilyen nagy, a nagy az autó. Igen, igen, és akkor megfogta, és így berúgta a focilabdát, igen, az autóba. És ott neki a francia mezben, ő az. Igen, és akkor ott törült neki, meg elfutott, és gyakorlatilag mindenki ment utána, tehát zseniális. És igazából ugyanerről szól a Jackass is, tehát... igen, csak valahogy kicsivel másabb. Igen, kicsit alpáribb. Szerintem. Igen. És már lehet, hogy pont ez nem a Jackass alpáribb. A Jackass alpáribb, igen. Tehát, hogy ez a... Meg most őszintén szólva, én értem magát a koncepciót, hogy most egy tárgyi lisztát megenni, kihányni, újra megenni. Nyilván én nem is akarom. De nem az, ez vonza a kattintást. Nem tudom, hogy miért érdekel az embereket, el nem tudom képzelni. Mint amikor a Facebookon ilyen bazi nagy keléseket osztogatnak, tudod, hogy ezt nézd meg, hogy... Jaj, de szeretem. Igen, mondjuk, tehát érdekes módon nagyon sok embernek tetszik az, én nekem hány ingerem van, de tehát vannak ismerőseim, akik így, ezt néztem tegnap, és akkor ilyen 32 percig összevágott videógyűjtemény pattanást javogatásból. De ez miért? Ez szerintem néhány emberben ilyen különleges érzelmeket váltat ki, tehát ilyen... Urutya Extrémet is nagyon sokan nézték. ott én láttam a statisztikát, annak bőven verte. De mondjuk azt azért már tényleg nem tudom megérteni, hogy miért. De nézték. Egyszer tévedtem oda. Hát ugyanazért, amilyen az ember a pattanásokat. De azért van különbség. Titkos fétis. De azért van különbség. Tehát egyszer oda tévedtem, mikor még ment ez az egész. Ez mi? Burutja extrém, ez ja, arról ne, szólt. Ne, de ne tudod, is, jó. Adjuk is, jó. Nem, azt mondom, hogy egyszer oda tévedtem, és gyakorlatilag... A dolgoknak azért ne adjunk. Gyakorlatilag el, két napig elment a kedvem az élettől. Tehát így enni se, inni se. De igen, de hogy miért? Tehát én ezt nem értem. Tehát, a kíváncsiság nagy úr. Fétis. Hát kíváncsiság. Sok fétis van, de ilyen, tehát így, gyerekek, wow. Hallod, ez a Rémi Zsilárd, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, ez csinált ezt a kengurus videót is? Igen. Igen, hát igen, a liftes is. Na, ha a srácok, be fogom linkelni a csatornát, és berúgja a vízbe a csávót. Szegény. Jó, mondjuk... Azért ezek az emberek azért bekockáztatják azt, hogy egyszer úgy megverik őket, de hát olyan túl... Szerintem nem egyszer verték meg, persze. Igen? Ez benne van a pakliban. De ő erről nem ír, vagy nem beszél erről egyébként? Vagy ezek a... Már nem tud, nincs nyelve sem. van egy prankes csávó a YouTube-on egyébként, ehhez tartozik, és neki is izé ott ott játszott néhány néger srác focit, és akkor eljátszotta egy Sánta, eldobta, kért egy telefont, eldobta izét, aztán elrohant a telefonnal. Jaj. És akkor ezt így végigvette a kamera, mert ez ilyen prank, érted? Aha. És akkor a végén a csávót, tehát így elkezdték verni. Tehát így azt hiszem a végén mondta is, hogy ez egy prank, azt akkor így csávó, hogy bemosott neki egyet. Tehát, hogy... Igen, azért van az a határ. Not my day. Tehát... Igen. meg aki nyitogatja a pofonos zsákot, vagy húzogatja az oroszlán bajszát, tehát az előbb-utóbb ugye, na, tehát hogy az azért annak, hogy csak sikerül. Nem, leharapják tőle a karját, és mindom a fröcsög a vér. Vicces egyébként, tehát hogy alapesetben én ezt nem tudnám csinálni. Én nem tudom, én például nézek egy filmet, amiben van egy jelenet, ami nagyon ciki, akkor én azt egyszerűen nem, valahogy nem bírom elviselni, hogy annyira ciki, és én fölállok, mert... és a hajamat tépem, hogy ne, ilyen nincs, ez gagyi, tudod, de nem úgy, hát tudom, tehát közben élvezem, hogy nézem, hogy ciki, de egyszerűen, ha ott kéne lennem egy ilyen jelenetnél, én elmennék, nem tudom, én nem bírnám. De azt vágod, hogy ez miért van? Nem. Hát nem. Mert annyira bele, tehát van egy ilyen tulajdonság, hogy az ilyen szituációkban valami régi csalódás vagy által, akármi is akar lenni, gyakorlatilag nagyon bele tudod élni magad az egészbe. Gondolod? Én nem tudom, én ilyen biztos. Kínos jeleneteknél... Kínosan érzed magad kínos jeleneteknél. Az tehát... biztos, hogy nagyon beleélem magam. Tehát hát amúgy nem zavarna egyáltalán, érted? Igen, mondjuk ez tény. Nem tudom, ez fura nagyon. Hát most közben itt nézegettem a csávónak a videóját, és az, amikor a legnagyobb dugóba csigának beöltözve, az egysávos autó úton araszol fekve. Tehát, hogy ehhez mennyire kell hülyének lenni, és látták 37 millióan, érted? Vagy hát milliószor. Tehát, hogy... És amikor a Mr. Universe-re beszökött? Ja, Mr. Universe, és milyen jó fejek. Tehát, ugye a videó az, hogy bemegy a Mr. Universe-et, szanaszéjjel gyúrt állatok, és ő meg a világ leggizdább embere, hófehér bőrrel mindennel, és fölmegy ugyanúgy ilyen egyszám fecskegatyá, meg minden is, elkezd feszíteni. És a legnagyobb a videóban az, hogy akik ott vannak, tehát így jól fogadják igazából, nem? Tehát, hogy... Igen. Hogy nem az, hogy megverik, meg lelökdösik, meg miért csinálsz belőlünk, miért üzöl belőlünk gúnyt, hanem így, ki ez a csávó kb. Tudod? Tehát, hogy így ezen a szinten. Tehát, hogy így szerintem ez az intelligens humor része. Nekem ez például tetszik. Tehát nekem azért, ezzel semmi bajom nincs. Igen, de tehát azért az emberek nem mindig így reagálnak ilyesmire. Tehát, ez igaz, ezt aláírom. Tehát, hogy ehhez azért meg kell az a szerencsének lennie, hogy mindenki úgy reagálja rá, hogy intelligensen. Általában az intelligens emberek intelligensen fogják lereagálni. Én meg, hogyha ezt most eljátszanám itt a kis Tesco-ban, akkor gyakorlatilag nem jelennék. Tehát, hogy... Volt már az olyan, hogy megpróbáltatok poénkodni? Hogy oldjátok a feszültséget, és csak volt, nagyobb probléma volt, és belőle? Annyira kínos volt, hogy soha többet nem poénkodom. Egyébként ezért hoztam föl ez a téma, ez a mai cím, ez a mindig harcolunk valakivel, hogy mindig belefut az ember a hétköznapokba, olyan, ha otthon ülsz egy zacskóba bezárva, akkor is. Tehát ha más nem, akkor Facebookon, vagy bárhol, vagy a szomszédod érted hangos, vagy bármi. És ezért is vagyok erre kíváncsi, hogy én régen, én nagyon olyan voltam, hogy szinte már, tehát így ugrottam minden ilyen lehetőségre, és direkt fájtoltam, direkt harcoltam a vezetésnél. Jó, én mondjuk nem voltam, ez a mi az anyád, tehát így nem, hanem ilyen csak csendes... Csak úgy, hogy mi az apád, igen. Nem, hanem ilyen csendes lopakodó üzemmód. Tehát kivártam azt az alkalmat, amikor okom van rá, és magamnak megmagyarázhatom, hogy én itt igazam van, és én itt jogosan. És tényleg igazam volt, meg jogosan legtöbbször, gondolom. Csak senkit nem érdek. Csak ugye a kívülálló mit látott? Két hülye veszekedik, nem? Igen, tehát azt mondom, de senkit nem érdekelt. Tehát... Kutyát nem érdekel, csak azt, hogy nézd a két hülyét. És igazából lehet neked orbitális igazad. Senkit nem fog érdekelni. Vagy nem tudom, hogy... Igen. De én még olyat nem tapasztaltam, neki van igaza, és tudod, oda mentek, és ezt így mutatták. Volt ilyen sztoritok egyébként, amikor így fájtoltatok, aztán rájöttetek, hogy vagy bármi ilyesmi, vagy mondjuk nem akartatok, de a másik ment rátok, és folyamatosan nyomta a hülyeségét, és egy idő után bepöccentettek? Volt ilyen? Vagy mondjuk elkezdtétek, és utána visszavonulót fújtatok? Alex, mesélj erről! De azért maradjunk annyiban, hogy én ezzel korrekt voltam, tehát bocsánat, abszolút kértem. Abszolút korrekt. De tényleg... Egy nagyobb halat küldtél rá. Jó, de az már nem direkt volt. Hát jött az magától, figyelj. Tudod, a megsebesített áldozatra mindig megy a cápa, aztán mindig ráharap a vérző már sebesült halra. Most akkor igen. Kezdem én, ha már én szólaltam meg? Hát én azt gondoltam, folytatod. Hogy harcoltam. Én nem tudom, mindig az az ember voltam, aki hogyha tudta, hogy nincs igaza, akkor én sose küzdködtem az igazamért, szóval, hogy jó, akkor tudod mit, neked van igazad, hagyjál békén, kerülj. De hogyha volt igazad, tehát... Ha volt igazam, akkor ott minden volt, ott addig üvöltök, ameddig rá nem jön, hogy vagy nekem van igazam, vagy meg nem unja az egészet, és utána elmegy. Szóval én ilyen szinten nagyon, nagyon veszekedős vagyok, amikor tényleg nagyon elhiszem, hogy igazam van, akkor nagyon kiállok mellette, de akkor ilyen agresszívan állok ki mellette, és akkor... Sosincs, igen. Egyébként én régen ilyen voltam. Aztán... Szerintem minden tínézser ilyen. Igen, egyébként szerintem is. Vagy hát, aztán szépen lassan sokan. Belefáradunk. Igen, meg úgy rájövünk, hogy így... Hogy minek? Tehát így... Tehát például a székely viccek ilyen kicsit belefáradósak, nem? Tehát, hogy már negyedikbe belefáradtam. De hogy van az a vicc, és ugye a székely vicceken jön át ez az emberi... Amikor már így túlhaladsz így az ilyen apróságokon, mint hogy a szomszédot hajnali 4-kor karaokizik, tudod. Tehát, hogy egy ideig idegesít, meg minden, meg szólsz neki. Aztán, mint a Dexterben már csak így repkednek a kések. Igen, meg a bombák. A becsomagolt testrészek, na igen. Igen, és... Ja, most írtam a mesére gondoltam, Dexter, nem, aztán helytem te meg a sorozatra. Igen, igen, mert most elkezdtem nézni, és wow, na mindegy. Igen, és vigyázz az a sorozattal, mert egy idő után te is olyan pszichopata akarsz lenni. Na jó, oké, igen. És van ez a székely vicc, amikor beül az asszony meg a férfi vacsorázni, lerakja elé a vacsorát, egyszer csak fogja magát az öreg, és kimegy az ajtón. És eltelik 3 év, senki nem látja, eltűnnek, nyilvánítják. Egyik este ugyanaz az a jelenet, az asszony hozza a kajádát, nyilván egyedül lerakja maga elé, egyszer csak megjön a fickó, leül, az asszony néz, egy szót nem szól a fickó, lerakja elé a kaját, ott senki egy szót se, ő már ideges és azért odaszól, Hunvúta, mire visszaszól az öreg, Künd. Tehát érted? Tehát, hogy ez a lelki nyugalom. Tehát, hogy eltűnsz 3 évre, és hol voltál kint? Tehát, hogy... Igen, tehát így... I don't give a shit! Tehát igen. Tehát ez az a mentalitás, amikor így azt mondod, hogy nem érdekel. Tehát, és a nőt sem nagyon érdekeltem. Tehát így, ő beletörődött. Ilyen az öreg is kész. De hova tekint? Hát ká. Ká. Ká. Ká. Ká. Kint? Azt adom. Azt az, ah, nagyon adás volt kint. De nagyon adás volt. Egyébként Lali felvilágosított minket, hogy ezt mi rosszul használjuk. Bizony. Ez nem adás, hanem adja. És valamire, ami jó, azt mondják, hogy hú, ez nagyon adja. De ez nekem nem adja, hanem én neked adásom. Veszi. Nekem beszél. Csináljuk, terjesszük el. Tényleg, de nem, nem hiszem, hogy ez az agyára megy. Valakinek az agyára. Tényleg egyébként az lenne a poén, hogy... hogy de szar volt, úristen. Hogy... ja, de mondjuk ilyet csinálunk amúgy nap, mint nap. Na most már nap, mint nap azért nem, de hogy ilyen azért néha össze. Most arra gondoltam, hogy elterjesztünk ilyen beszólást. Régen, amikor nem volt internet, mi szakközépiskolában elkezdtünk terjeszteni olyan beszólást, amit aztán visszahallottam másik városba. Tehát, hogy idő után ezek el tudnak terjedni. Hát, de az is benne van a pakliban, hogy mások kitalálják ugyanazt. Ilyen már velem volt, tehát, hogy... Igen. Aha. Annak mondjuk azért kisebb a valószínűsége, ha mondjuk nem annyira egyértelmű dologról van szó. Ez felfogható egyfajta média hackként is. Csak itt nem a médiát hackkeled, hanem... Az internetet. A társadalom. Meghackelem az internetet, társadalom, miután letöltöttem. Hacking. A hack hall. Na például nekem, ha valami szimpatikus, akkor a média hack. Vágjátok, hogy pontosan ez a fogalom mit akar egyébként? Vagy okoskodhatok egy picit? Most nagyon okos lehetsz. Én kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy látod ezt. Én azt gondolom, hogy a média hack az az, amikor egy dezinformációt, egy nem valós információt a médiának bekajáltatsz. Tehát bekajálja a média. És ilyet például csináltak már Magyarországon is, hogy mit tudom én azt mondod, hogy például most mi elkezdjük elterjeszteni azt, hogy Magyarországon az állatkertbe meghalt a bébi panda. És utána oda megy az RTL klub, és nem halt meg a bébi panda. És átveszik, tudod is, átveszik, nem az, hanem átveszik, hogy meghalt az állatkertben a panda, és stb. És jön a nagy riport, és igen. Aztán kiderül, hogy nem is volt az állatkertben panda. És én arra vagyok kíváncsi, dolog a világon nincs. De én arra vagyok kíváncsi, hogy mi van akkor, hogyha kimennek, és tényleg nincs. Tehát akkor milyen beszélgetés zajlik? Hát, Gyurikám! Melyik volt ez a hülye, aki leltározott tegnap? Itt nem, nem is hanem, gondolom azt nem adják azért le azt a híradót, amikor ilyen lyukra futnak. Biztos, hogy nem adják le. Hát nem, hogy de hát... Én is itt vagyunk a... Nyilván ez kiderül. Azt szeretnénk megkérdezni, nyilván most ez full random az egész, és nem beszéltük meg előtte, hogy panda van-e vagy nincs, hogy hogyan, milyen körülmények között halt meg a panda? Oszt milyen panda barátod? Nekünk nincs is pandánk, tehát hogy ezért ennyire nem amatőr. Nincs is pandánk, de hogyha bemondanátok az állatkert nevét, és hogy hol van... Mert hogy marketing, haha, érted? Ha. Alex, te kicsit egyébként nem is az, hanem hogy így Ryan nincs, és azóta Alex így néha így átveszi a helyét, és ilyen irgalmatlan, pusztító, atomerejű szóviccekkel kápráztatja el a publikumot. Meg lesz az átalakulás, spoiler menné, megharabott egy radioaktív Ryan. Ilyen komment. Elkezdjük terjeszteni, Kaveri sünöket szül, de nyilván ez befogja a média egyébként, kajánlom, mert baromira érdekli őket. Azért szerintem az, hogy egy ember sünöket szül, azt bekajálná a média. Most jó, hogy Kaveri vagy nem Kaveri, hordhatsz magadon olyan pólót, hogy www.youtube.com/thecaveri, és akkor tudnád... De sünszülő! De sünszülő, tényleg Kaveri, és akkor... Konkrét csatornát építeni arra, hogy én benne voltam a híradóban, mint a sünszülő. Volt ilyen, hát a Viki Csunai, az megcsinálta. Hogy? Konkrétan egy personal brandinget épített fel egy Viki Csunára, érted? Azt mi hablatyolt két sort az emberünk, azt utána az ott a fellépései vannak, és boldogan él. Hát nem gondolnám, hát most már nincsenek fellépései, de volt annó mielőtt. Jaj, milyen fellépései volt. TV-be, rendesen ment a showderbe, meg mit tudom én. Ne szórakozzatok. Meg hívták haktinzi emberekhez is, dehogy nem. De ott a Fábri mellett ott Biki csinályozott, még emlékszem. Csikma hova vegen? Ne viccelj, hát ez... Komolyan. Csima personal branding képítés, teljesen megcsinálta az ember. Közben írják, hogy csekkoljak meg egy olyat, hogy Vezekényi László TV2. Ja, hogy ez volt a csávó, ez igen, igen, ez volt az, hogy ez a csávó otthon, most hirtelen nem emlékszem rá, hogy valami irgalmatlan nagy videoklipen, vagy nem tudom min, Lady Gaga, igen, hogy ő csinálta jó! A Lady Gaga klipet, emlékeztek rá? Igen, az de gáz! Hogy ő csinálta a Lady Gaga klipet, és akkor, hogy egy tizen, nem tudom hány éves csávó, aki Counter-Strike-ozik és otthon ül, tehát így... Igen. Gyakorlatilag én. Akarom mondani... Most lebuktál el. Megtudtuk az igazi neved. Egyébként de... ezt hogy kajálják be így? Ez szerintem ez valakinek a gyereke volt, és akkor valamelyik szerkesztőnek... Szerintem sokkal egyszerűbb a dolog, mint gondolnátok. Kaveri egyetlen egy dolgot hagytál ki a média hack fogalmából szerintem. Na. Mégpedig az, hogy tárcán viszed nekik a tartalmat. Aha. Tehát, ez hogy igaz. Aki lusta, az nem néz utána, hanem egyből felhasználja. Igen. És föl tudja használni. Igen. Ugye? Good like! Mi? Pontosan? Most és miért mondtad pont good like? Nekem én sem értem, de gondolom hát, megint háborúzni akar a Miskolci. Nem, mert az ez van is így sikerült, hogy így nem ismertem Marcit, de azért most nagyon megmondom. Jó van, háborúzzunk megint, jó van, ez van négy, oké. Okay. Jó, ha melyik érted Miskolcon, ne félj. És felraksz a vonatra. Pontosan. Pontosan. És a csávónál írják, hogy izé, vagy volt a tévében, hogy csézik, és hogy az online játékos Csabika, vagy nem tudom valami. Nem, mert az egy videója volt, hogy így cheatelt az egyik szerveren, és akkor felrakta, hogy ő a király, tudod? Wow, és tehát ez még ráadásul mennyire noob dolog. Ez nagyon durván szar, tehát hogy gyakorlatilag, de tényleg látszott, hogy ilyen tudod, így megy, még annó nézegettem is, mikor ez így berobbant, így néztük a Marci barátommal, és akkor, de ilyen volt, hogy így megy, és egyszer csak így elugrik a kép, tudod, amit az aimbot bekapcsol, elugrik a kép, és akkor egy fejes. Tehát így, hogy csinált, igen, és akkor ott mondta, hogy ő mennyire király player, ő még a tévében is volt ezzel, nem ezzel volt, de tök mindegy, de ő szerint ezzel volt. Tehát, hogy jó, nagyon durván rossz. Tehát én azt szerintem valakinek a gyereke volt, és így mondták, hogy találjanak már meg ki valami hírt, mert nincs kedve dolgozni. Nem hiszem. Ezt hát kizárt. Ilyet akkor életre ellásod magad. Igen, tehát ha most egy riporter vagy, és leadsz, ráadásul ez egy nem is rövid anyag, egy 10 perces tévében egy 10 perces anyagot, gondold bele, hogy azon utána fél ország azon röhög, tehát hogy azért nem csak annyi, hogy hú, leadtam egy anyagot, és megpróbálta. És tehát Good Like megvette, igen. Tehát, hogy... What? Mert hogy anyag? Na mindegy. Jaj. Igen, ezek tudom. Ezek a poénok nem maradhatnak ki Ryan, akarom mondani, Alex. Mondom, megharapott egy radioaktív Ryan-na, igen. Tehát, hogy akkor azért ott elásod el magadat egy ilyen, szerintem legalábbis egy ilyen... De lehet, hogy annyira buta volt, hogy nem érzékelte, hogy az gáz. Mert van ilyen, majd ilyen szinten? Nem, szerintem. Szerintem egyszerűen nem nézett utána. Kapott egy sztorit, azt mondjuk, én valahogy ezt úgy képzelem el, hogy kapott egy sztorit, határidő volt, hú, holnapra az aktívba kell valami, és ezért délután 4 óra. Kapott egy e-mailt, érted is. De az is olyan volt, hogy Karcsikám, beszarsz, ezt nézd meg! Igen. És véletlenül a munka e-mailek közé keverte. Igen, igen. Egyébként itt van a Ferike, az Exercise Book. Hát az is ka. Mondjuk... Hát az a bullshit. Tehát az mondjuk a legalja. Tehát ott azt, aki azt komolyan... Tehát azt szerintem már... Tehát a riporter se gondolta komolyan. Mondjuk azt a videót nem kell senkinek bemutatni, remélem egyébként. Az Exercise Bookot. Igen, tehát hogy az olyan klasszis lett. És azt vágjátok, hogy van weboldala. Légy üdvözölve az Exercise Book site-on. Nézd végig Ferike ördögűzését, meg van hangpad. Képeket, hallgass meg. Meg van ilyen soundpad, tudod, hogy tudod nyomogatni, és akkor hangokat ad ki a gomb. Tényleg? Na, már találkoztam, nem tudom hol. Lehet, hogy ott van az oldalom. Vannak ilyen fanartok, hát borzasztó minőségűek egyébként, tehát... De mondjuk, mert... hát fanart, hát jó. Igen, tehát azért... Tehát, kinek fanart, tehát azért azt... Tehát nekem jött pár olyan, hogy wow, mikor csináltam a nyereményjátékot. Igen. Amitől még meglepődtem, tehát hogy ilyen van, ilyet nekem küld valaki, tehát így. De fiúk, hogyha már a hacknél tartunk, és próbálunk egy kicsit a minőségibb szórakozás felé terelni embereket, akkor szerintem beszéljünk a neurománcról, mint regényről. A nem jó, olvastátok, vagy? Nem olvastam, róla? Kiszállok a beszélgetésbe. Nem, nem olvastam én. Akkor mindannyian kiszállunk a beszélgetésbe. Igen. Na. De nem, teljesen jó irányba. Engem érdekel a dolog. Én nyitott vagyok minden olyan sci-fi könyvre. Ez valami ilyesmi lehet, ha jól sejtem. Hát ez tulajdonképpen a cyberpunknak az alapműve, a bibliája és a leges-legelső írott formája. Ó, hát akkor ezt most letölt, megveszem. Encore, izéból, Mojból. Ott nem lehet. Egyébként érdemes elolvasni, ugye 30 éves. Mojból. De olyan dolgok voltak benne, amik tulajdonképpen ma így valóság számba mennek. Tehát már annó megírták azt, hogy feltörnek hálózatokat, hogy visszaélnek az adatokkal, amikor még igazából nem is volt internet sem volt publikus. De mondjuk azért ez kiszámítható, hogy ilyesmi történik. Hát azért ez... Lineáris jövőképből ez következtethető, igen, de akkor még senki nem tudta, hogy ebből az internetből egy ekkora nagy tűz lesz. Mondjuk igen, azt akartam is mondani, hogy még nem is tudom, mikor gondolkodtam rajta, de szerintem senki nem gondolta, hogy az internet ennyire meg fogja változtatni az egész életet pár év alatt. Én szerintem az internet az csődbe fog menni, és bezárják. Igen, mert a tesóm az internetnél dolgozik, és ki foglak gondolni. Emlékeztek, régen voltak ilyenek? Volt, hát ezt mesélem, hogy... az internetnél dolgozik, nem a volt egy ilyen, hogy a srác írta lentre így a szerverre, hogy tesóm a Counter-Strike-nál dolgozik, és majd jól kibannol. Várjál, srácok, bocsi a kérdésért, de mi az az internet, és honnan kell letölteni? Honnan kell letölteni az internetet? Igen, minden és évben és ezt a mondatot én hallottam, érted? Egyszer jön Facebookon minden évben, és mennyire ironikus, hogy Facebookon jön ez a poszt, hogy megszűnik a Facebook. Júja! Gyorsan még azért 20 like, hogy szét mindent, amit meg hogy néha kapok egy ilyen üzenetet, hogy kedves UPC felhasznál, kérdőjel ó, tudod, ilyen széttördelt magyar fordítás, tehát ilyen semminek nincs értelme. Élelmi Afrika. Meg tele van orosz betűkkel a magyar mondat, és akkor, hogy a UPC megszünteti a szolgáltatást, hogyha nem érje ide az e-mailjének a jelszavát, meg a felhasználat, tehát, hogy aha. Igen, meg a fényképes igazolva. Élelmi Afrika, lenni nagy, megvenni laptop, nagyon 1000 euró, tudod, és akkor... Igen, és a zöld kártya Amerika, tehát ez a vége a mondatnak. Ilyen zöld kártya Amerika, de nekem volt ilyen, hogy fölraktam a laptopot, hát kb. Ért 20 000 forintot, nagyon komoly laptop volt, és így akkor még a Vatera újdonság volt, és fölraktam azt hiszem Vaterára egyébként, hogy valami hasonló, és akkor jött egy levél, hogy én lenni Afrika, írni nekem, neked, írni Nuku, gyakorlatilag. Írni Nuku, igen, hogy venni meg laptop, és akkor mit tudom én, valami 300 dollár, tudod. És akkor így nem voltak akkor ismertek az ilyen átverések, de hát azért akinek van egy csöppesz, az tudja, hogy ami túl jól hangzik, az azért hangzik túl jónak, mert valószínűleg tényleg túl jó, hazugság. Tehát, hogy ami hazugságnak hangzik, az hazugság is 99%-ban. És de mondom, hát azért megnézem, végigolvastam a levelet, és küld ide a laptopot, és akkor, de rendesen meg volt adva egy afrikai cím. És küld ide, mit tudom én, és akkor majd én elküldöm neked, küld a számlaszámod, és utalom. Akkor visszaértem neki, jó, tessék itt a számlaszámom, ahogy megjön a lóvé, egyből küldöm a laptopot. És gondoltam próbacseresznye, hát természetesen nem jött semmi. Tehát, hogy így, de... Meglepetés. Meglepetés, hogy jukadtam én ide ki? Tört magyarról beszéltünk éppen. Neuromanc! Lali, légy szíves, folytasd. Ja, internetről, alapvetően... igen. Igen, alapvetően magáról a könyvről szerintem nem érdemes többet beszélni, mert valaki vagy elolvassa, vagy nem. Igen, nekem igen, meghatározó tehát, könyv volt. Tehát szerintem... De ezt mondjuk ajánlott például egy tizen, mondjuk egy picit gyereknek is, mondjuk mint a Marci. Jó! 16 pluszos könyvnek minősíteném én személy szerint. 17 vagyok. És nem árt, hogyha van egy icipici angol tudás is. Mert van fejezések, amiket a fordítás sem fordított le teljesen, és de hogyha valaki internet előtt ül, egész nap, akkor simán érteni fogja őket. Tehát exercise book, tehát kb. Ilyen szinten van, nem? Igen. Pontosan. De és a sztoriról miért nem érdemes beszélni? Nagy vonalakban se? Vagy az azért, mert alapvetően maga a sztori a mai történetmesélés mellett már nem nagy tűz. Értem. Tehát ilyen sztorit simán láthattál, olvashattál, a Steve TV-n hallhattál bárhol. Azóta bármilyen hollywoodi blockbusterbe évente egyszer. Tehát itt nem a történet lesz igazából a lényeg, az se rossz, hanem az, ahogy megvan írva. Aha. Ez pont olyan, mint a Stephen King könyveknek a nagy része. Igen. 500 oldalas a könyv, az első 300 oldalt kitéped belőle, a maradékot elolvasod, kapsz egy izgalmas könyvet, viszont hogyha az első 300 oldalt is hozzáolvasod, akkor viszont nagyon nagyot üt. Igen. Jó, mondjuk én igen, tehát én például az olvasásra akkor szoktam rá, amikor elég önfegyelmem lehet, hogy az első 100 oldalt kibírja minden könyvnél. Mert hogy gyakorlatilag hát az a száz oldal az egy meghatározó száz oldal azért. Tehát igen, csak ott ugye... Ott eldől, hogy jó-e a könyv, nem jó a könyv. Nem de feltétlen. Ennyi idő alatt egy csomó könyvet leraksz. Igen, tehát például ott van a Ragyogás című könyv. Tökéletes példa. Amit senkinek nem ajánlok egyébként, ha nem akarja végig tojni az egész életét, és izé a WC-ből úgy kijönni, hogy mindig becsapja maga után az ajtót, és a sötétbe rohanjon előre a villanykapcsolóhoz, mert én elolvastam azt 14 évesen. Lalita, olvastad akkor, gondolom. Igen. És hát, nem tudom, olvastátok egyébként? Marci, Alex. Hát az olyan, hogy mondták, hogy hú, de durva a film. Jack Nicholson egyébként a film. Hát a film az egy ipari tanuló hozzá képest, a könyvhöz képest. Ami az egy kis esti mese. Esti mese. És a könyv olyan, hogy amikor úgy olvasod a könyvet, hogy már belezavarodsz, mert annyira gyorsan akarod olvasni, hogy nem tudsz már olyan gyorsan olvasni, annyira akarod falni a sztorit, de van olyan, hogy így olvasod, és így becsukod a szemed, és bezárod. Tehát, mintha egy film lenne. Hát, akkor volt az, hogy így én mondom, egy könyv lesz. Akkor volt az, hogy én programozó leszek, nekem nem kell izgalom. Nem, én akkor jöttem rá, hogy wow, hogy ilyen lehet egy könyv, mert előtte most suliba mi volt? Kőtizi ember, fiai! Annyira bírom, hogy... Vágtam, hogy ezt végig kellett. Annyira bírom, érte. Hogy egyébként az olvasás egy borzasztó jó dolog, sajnos nekem nehéz a szemem miatt, igen. De hogy a gyerekkorban annyira kiirtják belőled az egészet. Mert oké, ezek jó könyvek, aranyos, stb., de ezek nem gyerekkönyvek. Tehát ez a gyereket nem fogja érdekelni. Hát a nagy része valóban nem. Hát meg egy kőszívű ember fiai, még olvasó naplóba is szétuntam. Igen, tehát én amikor elkértem valakit, hogy lemásoljam, már akkor untam. Tehát, hogy... amikor már megkérdezted, kölcsönadnád, és az élettől elment. Igen. Tudtad jól, hogy... Hogy ebből szopó lesz. Hogy igen, ez az az ág. Kieséses alapon így csak szívás lesz. És anyám végtelen a világ legjobb anyája volt, és látta, hogy egyszerűen nem lehet engem átverni az iskolán, legalábbis ezeken a könyveken semmiféleképpen, ha nem veszi kézbe a dolgot, és nem olvassa föl nekem. De hogy konkrétan emlékszek arra a pillanatra, amikor nyár volt, mert hát mikor máskor adnák a világ legunalmasabb könyveit oda egy diáknak, mint nyáron, amikor 950 fok van, és kint hallott, hogy mekkorát csobbanok a medencében. Igen, és az összes gyerek izított, amikor most Spongyabobban dolgozatot kell írni a Spongyabobnak, és kinéz az ablakon, és akkor ilyen óriás kerék, dupla szivárvány, mindenki lufival rohank. Igen, és te fennülsz, és próbálsz egy egyébként sötét szobában 30 tehát... éves fejjel felfogható dolgokat 15 évesen megérteni. 13, meg 12. 13, meg 12, kell. És egyszerűen nem érted, hogy lehet az, hogy a magyar irodalom az 50 évvel ezelőtti színvonalon van. Tehát, hogy jó, nem járok mert most 50 évvel azelőtt könyvet olvastál kb. Igen, és hogy azért például, ha én tanár lennék, és meg akarnám szerettetni az olvasást a diákokkal, ami az olvasásnak ugye nincsen jó PR-ja. Tehát azt el kell adni egy diáknak, szerintem. Igen, tehát a gyerekeket főleg most már, de már már, tehát így a 2000 körül ugye bejöttek a sorozatok, stb., már akkor nehéz volt eladni a gyerekeknek, miután ugye megy a tévé, megy a sorozat, nézzünk rajzfilmet, mit tudom én, akkor egy kőszívű ember fiait nem fog leülni elolvasni. És tehát például viszont, ha rákattansz mondjuk ugye egy könyvre, és én rengetegszer vagyok úgy, hogy megnézek egy filmet, és van ez könyvbe, tudod? Aha. Ha, és akkor, és gyorsan megyek, nézem, és van könyv, akkor minden egyes esetben elolvasom a könyvet. Ami nem jó egyébként, mert össze a könyvet kéne nyilván. De akkor még nem tudod, hogy jó, érdekel a könyv. Tehát én nem tudod, hogy érdekel a könyv, és sokszor egy film úgy elolvasva utána a könyvet, hogy láttad a filmet, sokszor olyan, mintha megnéztél volna egy trélert. És én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha például most hirtelen akartam példát mondani, gondolkodok, mi volt, a Metro 2000, mi is, 2033. Igen. Nem volt a világ legjobb könyve egyébként, hozzáteszem. A játék elég brutálisan jól sikerült egyébként. A, nem is a 2033, hanem Last Light, az nekem Last nagyon Light, az nagyon brutál jó lett. De hogy maga például itt is zseniális volt, de mondjuk ez játék, ugye nem film. De filmben például volt az út a Cormac McCarthy-tól, az amikor a fickó egy ilyen posztapokaliptikus korban mászkált a fiával, minden full, szinte full fekete fehér volt végig a film, egy mozifilm volt, 1-2 éves. És azt például láttam, hú, mondom, ez nagyon érdekes ez a sztori, mondjuk elevén ilyen posztapokaliptikus fan vagyok, tehát szinte mindent elolvastam már ebbe a témába, legalábbis azt gondolom. És megnéztem a filmet, hát mondom, ja, nem rossz, elolvasom könyvbe. Megvettem könyvbe, azt tényleg megvettem, és elolvastam, és így, wow. Tehát olyan, hogy utána így napokig azon gondolkodsz, és ezt adja a könyv. Olyan, mint amikor egy átlagosan jó könyv, sokszor olyan, mint mondjuk, ha azt mondanád, hogy a filmek között mondj egy filmet, és azt mondanád, hogy Matrix. Legalábbis nekem ez az érzésem, hogy amire most hány olyan filmet tudsz mondani, amire azt mondta, hogy bah, váó, a Keresztapa, a Matrix, meg érted? Tehát azért olyan túl sok nincsen. Viszont könyvből sokkal jobb, vagy sokkal több jó könyvet találsz szerintem. Ami ugyanezt az érzetet, ugyanezt az érzést, ugyanezt az élményt adja. Egy könyvet azért sokkal könnyebb megírni, mint megcsinálni egy 2 órás filmet. Nagyon tehát, pélet, hogy szerintem. Nem, szerintem se, de te technikailag gondolod. Igen, igen, tehát nyilván kell hozzá minden, tehát én nem azt mondom, hogy a film az nehezebb, vagy valami, ugyanolyan nehéz, csak éppen, hogy egy ember meg tud egyedül írni egy könyvet, meg hogy például olcsóbb lényegében. Tehát, sokkal hogy olcsóbb, ugye nem, nincs ez a 3 évig forgatunk, aztán digitálisan 2 évig dolgozunk rajta, majd megszületik az avatár, tehát érted? Igen, tehát, ami, és a sztoriát ki a WC-n kitalálták. Igen, és a sztoriát meg le lehetett húzni, mert már annyit költöttek a digitális budgetre, hogy váó, tehát hogy azért egy könyvnél másképp működik, meg hogy a könyvnél olyanok is ki tudnak törni ebből a tehát híressé lenni, akik igazából tehát nem filmrendezők, meg nincsen 300 millió dollárjuk egy filmre, érted? Igen, hanem igen. Egyedül megírta a könyvet, kiadta, és az emberek rárepültek. Ugye volt már erre példa? Volt, de ez is ilyen, pont ugyanolyan, mint jött egy neve nincs rendező, és csinált egy jó filmet. Tehát az írók sem csak úgy hirtelen teremnek a semmiből. Nem azt mondtam, hanem azt, hogy amíg az író meg tudja írni a könyvét, addig a rendezőnek meg kell vagy 400 millió dollár, hogy egy zseniális filmet csináljon mondjuk. Ez most csak egy feltétlenül, nem biztos, hogy annyi kell. Igen, de a rendező is előtte próbál bizonyítani. Csak hogy visszatérjek a Neurománcra egy picit. A Neurománc az tulajdonképpen ennek az írónak a kis novelláiból áll össze egy egészé. Tehát majdnem minden fontosabb eleme megtalálható már egy-egy korábbi írásában, csak a Neurománcban gyúrta össze az egészé, egy egészé ezt a történetszálat. És ugyanígy a filmrendezőknél is kicsinálta a Grand Budapest Hotelt, hirtelen nem jut a szembe. Egyébként én azt nem láttam, az egy jó film. Én sem, barátom látta, aztán rögött rajta. Szépnek tudok. Szép, de kicsit furcsa szerintem. Nem, egy, igazából nem, vannak tőle jobbak. Ugyanazt igen. Csinálta ki ezt a Mr. Fox, hogy mi volt pontosan. Ez a... Pontosan. A Mr. Fantastic Fox egyébként nekem baromira bejött. Tehát ez a stop motion-ös dolog, ez annyira retrós volt. A hangulata ugyanaz, de sajnos nem annyira jó film azért. Tehát érdemes mindenképp megnézni. Tehát most azt mondom, hogy most itt hirtelen az Encore-on végignézem mondjuk az első négy oldalt, a mostanában mit szídelnek a legtöbben, mondjuk kettőt találok, ami kb. Annyira jó, mint ez, vagy annyira, amennyire érdemes megnézni, viszont magához képest, a rendezőhöz képest nem olyan jó, szerintem. De visszatér az eredeti gondolat folyamányra, ez a rendező sem a kis ujjából szopta ki ezeket a jó filmeket, hanem szépen lassan kialakult a nyelvezete annak, ahogy csinálja a filmjeit. Például ő nagyon-nagyon híres arról, hogy középre rendezi a képeit. És majdnem minden filmjében megvan, az, hogy erős színeket használ bizonyos lényegi dolgok kiemelésére. És ezek, hogyha így megnézitek visszamenőleg azt a 8-10 filmet, amit ő rendezett, és így ismertebb lett, és elérhetőbb, akkor így lehet szépen lassan látni, ahogy ezek a különlegességek bekapcsolódnak az ő életútjába. És majd egyszer valószínűleg 60 vagy 80 évesen ő is fog egy olyan zseniális filmet csinálni, amit 50 év múlva is emlegetnek. Még az Amélie életét is ő csinálta, nem? Szerintem nem, de ezt meg is nézem. Mert az például hasonló stílusú film. Az Amelie csodálatos életében az volt a zseniális szerintem, hogy úgy használta a CGI-t, hogy nem volt tolakodó. Addig ugye mindenki azt csinálta, hogy hú, én már meg tudom engedni magamnak, hogy az én mozifilmemben CGI legyen, és akkor úgy tolta bele az arcodba, hogy ez animáció, ez számítógépes grafika, és nézd, mert ez zseniális. És az Amelie csodálatos életében olyan finom kis animációk voltak, hogy sokszor észre se vetted, hogy az. Csak amikor így visszagondoltál, akkor esik le, hogy az animáció. Na jó, van. Hát szerintem itt van ez nálam, ez a Michael Bay starter kit, amivel kigyulasztottam a mikrofonomat. Tehát gyakorlatilag akkor abban a filmben ebből mondjuk tehát ennek a kitnek, ennek a starter kitnek így körülbelül a 90%-át ki is lehet dobni, hogyha olyan filmet akarok csinálni. Hát ha vagy a 100%-át. Hát jó, 99, tehát és akkor marad benne az a 400 darab füst, 200 darab robbanás, 300 darab repedés, körömrepedés, semmiből pukkanás, na jó. Szóval... Viszont még egy utolsó gondolat erejéig visszatérve a filmekre, Amelie csodálatos életét Jean-Pierre Jeunet csinálta, és azért pironkodok, mert nekem az egyik kedvenc rendezőm. Ő csinálta például az Elveszett gyermekek városát, ami igazából kicsit felnőttes film, viszont amit tudok ajánlani, most láttam, és nagyon-nagyon aranyos, és nagyon-nagyon szórakoztató, az a Mix Max, Nagyban megy a kavarás. És ez abszolút jellemző rá. Ilyen játékos, könnyed, azok a szereplők vannak benne, akik a legtöbb filmjében szerepelnek, tehát ő szeret szereplőket visszahívni filmekben, és ezáltal is egy olyan ismerős környezetet teremt, de más történetet mesél el mindig. Ez egy ilyen vasárnap délutáni mozifilmnek, szerintem zseniális. Most egyébként valamelyik nap, ugye itt akik a podcastet hallgatják, ők nyilván nem tudhatják, de valamelyik nap, talán tegnap, vagy nem is tudom melyik nap, beszélgettünk ugye itt a filmekről. Valahogy így feldobtam, hogy valami jó skifit ajánljatok, vagy valami hasonló, és nem sikerült senkinek gyakorlatilag. Valamelyikötök ajánlotta a hupikék törpikéket, hát igen, kicsit avatáros beütése volt. Igen, de... ugyanaz rendeztem. Tehát ugyanúgy kék izék és lerohanták a törp várost. Ez még talán azt hiszem egyébként egy South Park részben is benne volt, hogy elmesélt... Hupikék, ahogy elmesélte Cartman hupikék, törpikék, hogy ő hogy hupikék, törpikék, elment a hupikék, törpikékhez, és akkor ott szedte a törpbogyókat, és akkor táncolt ott törpillával, és akkor szerelembe estek, és akkor ezt így elmondta, és az a végén az derült ki, hogy megvette James Cameron ezt a forgatókönyvet. És akkor utána ott volt a boss, és ki volt írva, hogy Avatar, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag ebből lett az Avatar. Hogy ugye egy nagy halom animét ajánlottatok, hogy ilyen animációs filmet. Úgyhogy én most be vagyok, megmondom őszintén, tárazva. Aztán itt ugye elhaladtunk így nagyon az ázsiai, japán távol-keleti filmek felé. Mondjuk ezt már egyszer egy podcastban ugye kibeszéltük, hogy mik a... Igen. A? Hát Dűnét, most a Dűnét mondják, hogy egyébként most olvassam, vaze. Én a Dűnét az nem zseniális. Olvastam. Én nem olvastam, de az kicsit inkább ilyen... Az nem ilyen, ilyen fantasy? Fantasy egy picit, de inkább sci-fi. Igen. Igen. Mondjuk Kaverinek egy baromira nem tetszik a fantasy, ha jól tudom, tehát az nem hát azt nekem stílusod. Nagyon nem, nekem nagyon nem. És melyik a filmben néztél bele? A Dűne filmben. De van belőle több. Van a három részes minisorozat, van a nagyon-nagyon híres rendező által rendezett, mindjárt eszembe jut, ő csinálta a Lost Highway-t, David Lynch. Na várjál, megnézem melyiket néztem meg. Igazából... A David Lynch és az régi, az 70-es évekbeli. Hát, de hogyha az alapján tetszik, akkor olvasd el. Pálcával lövöldöztek. Ennyi, ennyi. Aztán ki is kapcsoltam abban a pillanatban. Dűne, Dűne. Cucc bejön. Ja, de ugye ebből volt sorozat, meg minden? Mini sorozat volt belőle. Ez a Dűne gyermekeire gondolsz? Ez az? Ez a mini sorozat? Nem, hanem van a Dűnéből is egy háromrészes minisorozat. Van itt egy 84-es felújított változat. Igen, a 84-es az a David Lynch film. Ahhoz nincsen bélyegkép, úgyhogy nem tudom megnézni, hogy láttam-e. De szinte biztos, hogy azt láttam egyébként, azt a régit. Várjatok, gyorsan belekukkantok. Aha, ezt láttam szerintem. Pedig ennek elég jó értékelést is adtak az IMDb-n. Ja, ez úgy nem jött be. Például én elolvastam akkor... a StarCraft könyveket, az is kicsit... Az is inkább, az is kicsit fantasy, de az például már bejött. De akkor szerintem maradj a távolti vonalon, mert távol-keleten az a divat, hogy van egy zseniális filmötletük, rájönnek, hogy nem tudják megcsinálni, és csinálnak belőle rajzfilmet. Ami egyébként sokszor... zseniálisan sikerül. Igen, és sokszor sokkal több ember dolgozik egy rajzfilmen, mint egy igazi filmen, és nem azért, mert sok embernek kell megrajzolni a képkockáról a képkockára, hanem mert sokkal több minden kerül bele. Tudsz példát mondani? Ghost in the Shell és azoknak a sorozatai. Például azok zseniálisak. Nem is nagyon sajnos. Olyan jövőkép van bennük már a 90-es években, ami akkor még a jövőkutatók számára is olyan volt, hogy van, aki mert róla beszélni, és bízott benne, hogy nem nevetik ki, van, aki pedig gondolt rá, de nem merte még kimondani. Egyébként erről a jövőképről mindig az izé jut eszembe, a Wall-E-ba, hogy mindenki ilyen, tudod, megy ilyen lebegő széken, és mindenki előtt monitor van. Igen. Igen, és ugye megvannak. Mindig ez jut eszembe, tehát hogy annyira accurate, tehát annyira közel van, annyira pontos. Igen, csak ugye ott a gyerekeknek ugye egy emészthetőbb verziót raktak be, tehát ugye ott full happy end, meg visszatérünk a földre, és nem tudom, egyébként azt a sok szemetet volt. Hova rakjuk. A Wall-E nagyon, nagyon-nagyon. Hát, szerintem is aranyos volt teljesen, és vállalkozott. 200 milliószor láttam, meg ugye azt vadászgattam benne, amikor már nagyon sokszor láttam, hogy milyen plusz dolgokat lehet felfedezni, és felfedeztem ugye a pizza planétás pizza kiszállító autót. Az minden Pixar filmben benne van. A Toy Story-t. Tehát nincsen filmje a Pixarnak a Toy Story után, ami mert nincs benne a pizza planétás autó. Miért az Abba például benne van? Nem hiszem. Benne. De várj, az nem is Pixar film. Az Abba nem Pixar film. De az nem DreamWorks. Az szerintem Pixar. Mert ha Pixar, akkor benne van. Igen. De én abban nem láttam, viszont várjál, mindjárt mondom neked, up. Szerintem az Pixar, én Pixarra emlékszem, de lehet egyébként, hogy igazad van is DreamWorks. Elgondolkodható. Volt, nem, Disney, ez Pixar film. Akkor benne kell, hogy legyen a Pizza Planetás autó, és meg is mondom, hogy... hogy angolra van állítva a bilincsizetem. Hát, fasz. Jó. Csodában az Encore-on izét kaptam, büntit. Na. És benne van az izé, az abban, a Pizza Planetás autó. az egyik jelenetnél, ahol látszik az utca, ott áll az egyik utcában. Gondolom az elején, mielőtt felszállnak. Nem, szerintem ott van benne egy építkezős jelenet, szerintem az az lesz. És akkor berakom a leírásba is. Itt van, ez nem a szabványos autó, tehát látszik, hogy megcsinálták az apnak a stílusába, de ez az az autó, mert még a rakita is rajta van. Viszont teljesen a linket létszik. Bedobtam. Viszont minden filmje, minden Pixar filmben benne van, tehát még a Cars-ban valami, is. Ez valami easter egg, vagy ez mi? Igen, ez olyan, mint a, van az a jel, az a H17 tán, ami minden animáció, mi? A11, valamilyen kult sor, amit az összes rajzfilmben szinte meg lehet találni. Például a Pizza Planetes autórendszáma, és akkor ezek mind, és ez azért van, mert abban az osztályban jártak ezek az animátorok, akik ilyen nagyon híresek lettek végül. És direkt így belerakosgatják a munkáikba, ami szerintem egy nagyon aranyos, meg egy nagyon... Hát azt írják, hogy igazából ez ilyen pacsi, tudod? Igen. Tehát de ilyenben is láttam, hogy a Futuramában ott van, a Simpsonsban is ott van, tehát nagyon sok helyen. És tényleg itt van, mondjuk ez ilyen nehezebben kiszúrható. És a rendes autó is benne van, de az csak felnagyított képnél látszik, nézd csak. Küldök egy ilyen képet is. Közben írják, hogyan jutottunk el az app-ig? Hát, mert hogy ott van benne az autó úgy. Jó, hát és miket kiszúrnak, te jó ég. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy aki nem bambul el, és pont azt nézi, pont időben, mert nekem is volt ilyen. Ja, alapvetően én is ilyen kiszúros vagyok, de hát mondjuk ezt, erre a jelenetre sem emlékszek. Én se, de mondjuk régen láttuk. Igen. Tehát legalábbis én. Na figyelj, kicsit ugorjunk már vissza, mert ez egy érdekes téma volt így a könyvek világába. Hogy mi az a, tudtok olyan könyvet mondani, amire azt mondanátok, hogy életetek egyik legmeghatározóbb ilyen regénye volt? Láthatatlan ember. Igaz, kötelező olvasmány volt, de én talán az az egyetlen olyan könyv, ami föl sem volt nekünk adva, hogy kötelező. Itthon volt, nagyon unatkoztam, és nem mondom, adok egy esélyt az olvasásnak. És nekem az a könyv, az tetszett. A láthatatlan ember. Nem tudom, hogy ti olvastátok, de nekem bejött. Utána adtam egy esélyt a Kőszilmörfiének, és azóta nem olvasok semmit, mert az első 20 oldalban kiíregelt ez a könyv. A láthatatlan ember a Gárdonyi Géza, vagy a... Igen, a Gárdonyi. Gárdonyi Gézás láthatatlan ember? Igen. Aha. Az bejött. Nekem tetszett ez a könyv, érdekes volt végigolvasni. Igazából az első könyv, mondjuk az kötelező volt, a Pál utcai fiúk. Igen, a Pál utcai fiúk az nekem is meg volt. És amikor föladták, akkor nem olvastam el, hanem rá egy fél évre a mamámnál, a padláson megtaláltam egy ilyen nagyon nagy kiadásba. És ilyen igazi, mint mondjuk olyan borítása volt, mint a Jumanji-nak. Táblának, tudod, a filmbe, tehát, hogy ilyen nagyon régies borítása volt, és jó nagy könyv volt. Képzeljétek el, hogy valami 1930-valahányas kiadás volt. Hogy valami, volt. Valami brutál régi kiadás volt, és annyira jól nézett ki a könyv, hogy szerintem egyébként még azt lehet, hogy kézzel is színezték ki az illusztrációkat, mert teljesen úgy nézett ki, mint a kézzel színezték volna ki. És annyira tetszett a könyv, meg jó illata volt, meg nem tudom valahogy az egész úgy megfogott, hogy elolvastam a Pál utcai fiúkat, és akkorát csalódtam pozitívan, hogy nagyon. Mert hogy egy annyira izgalmas, és annyira bele tudtam magamat élni abba a könyvbe, hogy de mondjuk azért itt tegyük hozzá, hogy ez tehát a Pál utcai fiúk szerintem nem egy gyerekkönyv. Tehát egyébként ez egy baromi szomorú könyv. Hát eléggé sem. Tehát, hogy így gyakorlatilag ez nem gyerekeknek van szerintem. Tehát, hát ifjúsági regény. Tehát, hogy ezt ilyen tizenévesen... De annyira nem is ifjúsági szerintem. Ne, inkább tínédzsereknek ajánlanám, mint sem gyerekeknek egyébként. Ebben igazán van Alexnek. Szóval, de nem egy gyerekkönyv, igen. De alapból ez az első olvasmányod a VUK után. Egyébként igen, azon is. 11 évesen vagy kettő, tehát ott nem fogod érteni az egészet. Hát vagy érted, csak azt nem érted, hogy miért kell... Most a Dolan leszpoilerezhetem, miért kell meghalni a végén a főszereplőnek, nem? Na, arra hát mert az író úgy döntött, hogy ő most nagyon drámai lesz, hát... Nem igazából azt nem érted, hogy miért kell meghalnia, hanem a súlyát nem tudod feldolgozni abban a korban. Ez szóval... tudod milyen? Ja, bocsi. Semmi gond, nyugodtan. Na milyen? Ne, az jutott eszembe, hogy kivittem a Blood Dragont. Ez egy nagyon jó játék egyébként. Pont ide tartozik. És abban volt az, vagy mi? Hogy rá... vártam, mikor én a Blood Dragon. Tehát amúgy igen. Na mindegy, akkor... Magas. Mondd! Ha már befejeztem miattad. Nem, abban volt ez, hogy elkezdett menni a lift ilyen extrém lassan felfele, és ugye rajta állsz a liften, és közben özömlenek az enemik, és abban mondja az, hogy mi a szarért megy ilyen lassan ez a lift, és akkor szól a robot, hogy a drámai hatás kedvéért. Tehát, hogy itt is azt érzem, tehát, hogy semmi értelme nem volt, hogy meghalt, de olyan drámai. Tehát... Hát valóban nem sok értelme volt egy hülyeségért meghalni, és ugye ráadásul utána valamit fölépítettek oda a Grunnak a helyére, tehát hogy így cseznek. Igen, aztán még le is dózerolták az egészet. Így ott volt a szegény Shellsnak a sírja, a koszorúk, jött a dózer, hát jó történet. Most biztos megadtuk a kedvet hozzá annak, akivel... Igen, olvassátok el, nagyon jó sztori egyébként. Nem inném, hogy a semmiért halt volna meg Nemecsek, szóval van egy olyan tanulsága, hogy feláldozta magát az izé miatt, a csapata miatt. Jaj, igen, a feláldozat. Expendables volt Nemecsek. Igazából... meg Suicide, igen, meg... Suicide. Az van, hogy szerintem több feleslegesen halt meg. Szerintem nem halt meg fölött. Van tanulsága. Van! Az, hogy megdög lesz, ha meg akarsz valamit védeni. Hát, hogyha... Ha erődön túl teljesítesz, és... Még beleraktam volna a filmbe, hogy egy 357-es cselíts, azt tudom vissza. Igen, és ilyen Gran Torino. Akkor tudod, hogy felhúzza a 357-es, tehát így, és akkor így tudod, így be van zoomolva, hogy a tár így forog egyet, és akkor, hogy a pilot cselíts, csak a sásznak így az arcába nyomják a magna. Igen? Világos, hogy nem a ti által írt gyerekkönyveken kellett felnőnöm. És akkor harap rá a puskacsőre! Harap rá a patkára! Jó is! Nemecsek! Jó, az a harap rá a patkára mindig a izi jut eszembe. Volt az a film, az a gangstás. Gangstás? Ez mi ez hát, a... Szextás, az mondom. Nem. Hát az a izéban volt. Valami mónikosó rész volt, nem? De az valami gelesz. Az amikor a srác ilyen hú, de most ő nagyon náci, és akkor... Hát és azért hú, elég náci volt, A feketéket ott tirtotta, és akkor az egyiknek izi... Az abból van. Mi a neve? Az a bajszos gyerek, az a... Hú, várj, hogy hívek valamit? Nem a bajszos. Edward Norton egyébként a szereplő, és a História X a film címe. Mi a film címe? História X. Mert én ezt láttam már tévében, vagy háromszor, de IMDb. Amerikai História X. Amerikai História X, igen, jogos, tényleg. Okos vagy. Ez a legdurvább. Mert hogy én ezt még nem láttam IMDb-n, viszont tévében már vagy háromszor. Hú, ez ilyen 8,6-on van? Igen. És itt mondjuk nem, a vége nem tetszett a filmnek, tehát... Itt nem feltétlenül a náci dolgok a lényegesek, hanem az emberekben dúló drámák. Igen. Mennyire nem tudsz kitörni a környezetedből, stb. Hát az biztos, hogy nem voltam utána jókedvű. Szerintem nem a hallgatóinknak szánt film. Hát ez nem. Ez egy nagyon deep. Tehát ez ilyen... Jaj, film. Ez ilyen megnéztem, és így... Jaj. Tudod, tehát ilyen... nem érzem. Nem tudom, engem ez annyira nem ütött meg ez a film valamiért. Nekem olyan emberi volt nagyon, és nem tudom. Például engem sokkal jobban megütött a izé. A Requiem egy álomért. Az engem még nem ütött meg, mert nem láttam. Pedig neked kötelező lenne. Igen. Gondoltam. Többet nem nyúlnál anyaghoz. De még izéhoz sem, matekháziéhoz sem, tehát itt semmi ez gyakorlatilag. Na Lali, mondjad! Igazából Alexre akartam terelni a témát, hogy neki mi volt a kedvenc ilyen olvasmány, ami így először bejött neki, ha volt. Na most az a baj, hogyha ezt így megkérdezett tőlem, ez olyan, mintha megkérdeznéd, hogy melyik film volt az, de arra se tudnék mit mondani, tehát ezt így nem és tudok. Nincsen valami emlékezetes, mert nekem se a kedvencemet fogom majd mondani, hanem egy olyat, ami nagyon-nagyon megmaradt. Hát az a baj, hogy könyveket akkor olvastam, amikor még jobb volt a szemem, így aztán elfelejtett. Filmet aztán csak biztos... a izéből tudna idézni, tudod, a Vackorból, meg a Vukból. Rút kiskacsa. Tehát így... Neked találták ki a hangos könyveket. Na, az igen. Viszont a Srühellem, az szerintem a világ legrosszabb dolga. Tehát én ha nem csak nem Morgan Freeman olvassa fel, akkor nem érdekel, tehát hogy... Vannak elvárásai. Rudolf Péter egy csomó jó ilyen hangos könyvben. Tehát szerepel. Én nem tudom, engem egyszerűen idegesít az, hogyha valaki felolvas. Tehát nem tudok rá figyelni egyszerűen. Tehát vagy olvasok, vagy nem, csak bal szerencsére ugye tönkrement a szemem nagyon, és nem nagyon lehet korrigálni semmivel. Most így mindenki mindig mondogatja, hogy vedd fel a szemüveget, de hát ha szart sem ér, akkor nem tudom minek. És ja, azóta nem nagyon olvastam, tehát hogy így próbálgattam, meg hogy az iPad-en, meg mit tudom én, de hogy nem jutottam vele sokra. Hát Alex, ha már a filmek se jönnek be annyira, meg a filmek azok bejönnek emiatt, mert ugye csak két óráig kell hunyorognom, tehát hogy... Igen. De ezért mondom. Podcast. Csak a podcast maradt. Igen, és főleg a podcast. Nem csak csinálni kell, hallgatni is. Pontosan. Ami legjobban egyébként engem megérített, az a podcast volt. Volt benne az a Kaveri gyerek. Műsorvezető miatt bírom a podcastet. Ja, fél, volt benne, az szerintem zseniális volt a podcast, tehát volt benne az a Kaveri gyerek, az ilyen gangsta volt, tudod, ez a felvágós gazdag gyerek. Mindig jött a Mergyóval, tehát a volt benne egy Good Like nevű srác, tehát mindenki igazi karakter volt, tehát a Good Like az mindig, ha vagy drogozott, ha nem drogozott, akkor vagy a falhoz beszélt, vagy egy kamerába, tehát hogy igen, annyira jó volt. Igen, aztán végén leült, mert nem ilyen fingos poénokat nyomtak, aztán igen. Az már nem volt jó. Nem tudom, azt tudom, hogy a karakterek nagyon jól ki voltak dolgozva, aztán volt az Alex, az meg ilyen szexuális zavarokkal küzdködhetett, mert rózsaszindomon játszott meg igen. Ilyesmi. Aztán megvette Michael Bay a forgatókönyvet. Aztán megvette Michael Bay a forgatókönyvet, és azóta kijött, csak robbanás hallatszik. És kijött a kisvuk. Jött a kisvuk 2. Kisvuk 2, rettegjetek gyerekek. Vizuális holokauszt konkrétan. Én szerencsére nem néztem meg, de ne is nézd. Olvasni olvastam róla. Bevallom őszintén, ez egy olyan film volt, amit én is megpróbáltam beszerezni az internetről, sikerült is, de az első 10 perc után kikapcsoltam. Na, az jó mondjuk. 10 percig bírtad, az durva? 10 percig bírtam. Akkor neked valamilyen sztahanovista ér. De várjál, melyik film volt ez még egyszer? Kisfukkerő. Én wow. Filmőrült vagyok valamilyen szinten, tehát én rengeteg filmet és rajzfilmet néztem meg, mert engem ez a téma nagyon-nagyon érdekel. És ez volt az egyik olyan film, amit nem néztem végig. Tehát, a szar ember, most ezt nem kell kisipolni, kevés ne sipolt ki. A szar ember nevű film, mert ez létezik, jobb ponton van az IMDb, mint a kisfilm. Tehát, és teljesen hogy... egyetértek, azt kell, hogy mondjam, és teljes mértékben egyetértek. Tehát igen, tehát hogy gyakorlatilag sokkal szívesebben néznék egy amúgy kicsit félig bevodkázott bulin, egy szar ember nevű filmen, amin elrögcsélünk, mint egy ilyen Hanninger 2 CGI, tehát én nem is tudom, tehát ilyen render nélküli 3D animációt, tehát borzalmas. Várjál, Alex, fölteszem neked a nap legnehezebb kérdését. Mit néznél meg a Stalkert eredetiben, vagy pedig a Kisvuk 2-t? És adok időt, hogy az IMDb-n utána nézz a Stalkernek, hogy milyen hosszú. Jó. Még a Stalker az egy nagyon értelmezhetetlen film. Az melyik egyébként? Hát ilyen fekete-fehér, orosz. Tarkovsky. Ja, akkor nem az a izé, amikor gívbe repülnek a madarak. Annak mi a címe? Nem, a Stalker az egy jó film. Györfi Bence, oké, nézem, mert közben mondta, hogy a Silicon Völgy, vagy Szilícium Völgy nevű sorozatot lessen meg. Letiltottak Encore-ról, kénytelen leszek prémiumot vásárolni magamnak. Vagy pedig 3 napot várni, tehát így... Ötöt. viccelsz. Oh! Hát az öt teljes, vége a hétnek. Lehet egy genyú beszólásom? Na. Nem. Én eleve nem szeretem azt, hogy lopunk. Tehát azért mondtam a többes számot, mert néha én is megnézek dolgokat illegális forrásból. De van, amihez nem jut hozzá. Hogy, de várjál, az, hogy valakit azzal tegyek gazdaggá, hogy ő lop, te ez a prémiumra gondolsz? Tovább, igen. Az nekem már fájdalmas. Tehát addig, ameddig ingyenesen elérhetővé teszi, és meg learad a saját maga sápját úgy, hogy nem szed be érte pénzt, addig én ezt szürke zónának hívom. Tehát nem legális, de azt lehet mondani, hogy azért csinálja ezt, hogy az információ olyan emberekhez is eljusson, akikhez egyébként másképp nem tudna eljutni, akár anyagi okokból, akár más lehetőségekből. De például régebben volt ez az SMS-es FTP letöltős oldal, amit nagyon nyomtak Magyarországon. Igen, ott igen. Konkrétan pár tíz ember, halál komolyan mondom, milliómossá szed magát a lopásból. És ennél undorítóbb dolog szerintem nincs. Jó, mondjuk az Encore más, ugye ez... Az Encore az teljesen más. Szerintem... Üzem... Nem tudom, mennyit keresnek vele, ugye, de azt nyilatkozták, hogy nem sokat. Nyilván én is ezt nyilatkoznám, de alapvetően azért ez egy baromi nagy rendszer, és ehhez olyan szerverek, meg mit tudom, hogy mi kell. Tehát szerintem azért ezt fenntartani hónapról hónapra, nem csak az, hogy fenntartani, meg ezzel munka van, kész. Hát most Kaveri fogalmazta meg a legjobban a múltkor, amikor arról beszéltünk, hogy mit tudom, hány éven keresztül csinálta a játékot, az kiadta ingyen. Ha most az enkorosok mindenféle támogatási rendszert lemondanának, akkor azt lehetne mondani rájuk, hogy idióták. Pont, mert hogy munka van vele, foglalkoznak vele, te megkapod azt a filmet ingyen az Encore-ról. Nem mondom, egyébként, mennyi a prémium előfizetés. Egyébként ilyen pár száz forintokba kerül, szóval ilyen nevetségesen. De havonta ám. Mondom, egy hónapra. Hónapra? Földlele, dulván. Egy hónapra PayPal-al 700, SMS-sel 1000 forint. Na, nem olcsó egyébként. Hát az jó. Nem. És három hónapra, de minek fizetnéd ki minden hónapba? Három hónapra 1400 és 2000. Egy évre egyébként 5 rugó SMS-sel és 4 rugó PayPal-al. Ami amúgy, tehát alapból a PayPal-os egyéves 4000 forint az azért annyira nem sok. Ja, és ameddig prémium vagyok, ingyen küldtetek meghívót mindenkinek. Úgyhogy onnét tudjátok, hogy épp prémiumot vettem, mert hitendránoltam túl sokat. Kiírtad Facebookra, hogy akinek kell Facebookra, ekkor meghívó. Kinek kell ekkor meghívó. Ezt én is csináltam. Aki tényleg ismerek, az írja rám, hogy kell ekkor meghívó. És akkor és tényleg nem, ez nem, van, nem, nem küldhetsz csak úgy meghívótám. De pont kell ért hozzá 50 pont, de hát 50 pontot... Meghívok küldése 50 pontért, tehát hogy nem áll. Jó, de van 900 pontom, mit kezdjek el, azt tudom, mire jó egyébként. Tehát... Semmire a meghívó küldésen kívül szerintem. Na, hát ez teljesen és, jó. És csak 20 hiten randolható torrent havonta, mert havonta több mint 20 hiten randolható kommented van. Az a durva egyébként, hogy most nézem ezt a hitendránt, én egy ideig megpróbáltam betartani. Ugye a hitendrán az, hogy letöltöd a filmet, és aztán törlöd, és nem szídeled vissza. És hát igazából én soha nem csináltam azt, nagyon ez kamu, de nagyon ritkán csináltam azt, hogy megnéztem, és egyből letöröltem. Viszont... Hát azért volt olyan film. Amit még le is mágneseztem a HD-t. Hát... Beraktad a mikróba. Ez minőségi szűrés, nem? Tulajdonképpen ezt nevezhetjük úgy, hogy előszűrés. Ami rossz, azt nem akarom, hogy más is megnézze. Igen, igen. Nem akarok neki rosszat. Igazából igen. De mondjuk a mostani vinyó korában, tehát most a legkisebb vinyó is egy terrás azért már, amit most nem is nagyon tudsz kisebbet venni. Jó tudni, nekem van egy 250 gigásom, meg egy 500 gigásom, de hogyha nálatok egy terrás a legkisebb, akkor ilyen szója van fölöslegesen. Hát de most azt mondom, ha veszel, hát ha most vennél HDD-t, nyilván egy 50-es izét, nem? Tehát egy 50-es kis vinyót vennél. 500 gigásot veszek. Minek? Nem, hát már tudod milyen olcsó már az izé is a két terrás? Tehát... Milyen olcsó? Mert én nem tudom milyen olcsó, mert nekem valami... Nagyon. Na, mennyi? Egy-egy terrás. Hát egy terrás... Egy terrás az már megvan 10 körül szerintem. Ó, tényleg tök olcsó. Egy 10 ropi. Teljesen. Hát most miért? Ezt már használod évekig. Hát... Ja. Én a gépházba szoktam egyébként venni. Mondjuk nem tudom, hogy de neked mi számít olcsónak? Tehát mennyire legyen a... Ja, ingyen van, vagy mi? Nem, abszolút nem, de hát én ilyen 5-6 ezer, hogyha már ilyen régi izé... De 5-6 ezer, és akkor elvárod egy 5-6 ezer forintos Winchester-t, mert van olyan, hogy majd akkor izé megy neked 5 évig, és nem fognak elszállni az adatai egyiket. 11 ezer egy 7200 RPM-es terrás vinyó. Mennyi? Két és feles egyébként ráadásul. Várj, a saját kedvezményedet ne számolt bele. Ja, akkor 19. Nem, én amit 11, tudok, hogy korrekt az oldal webshop és középárfolyamon van kb. Néha egy icipicit drágább, az 13 ér ad egy ilyet. Na. 13. De tényleg 10 000-es nagyságrend. Ami nekünk keresőknek nem nagy pénz, de akiknek még nincs keresete, azért ne felejtsük el, hogy milyen rossz volt 18 év alatt. Jó, Vili, igen, tudom, ezt ez egy idő után hajlamos az ember elfelejteni, hogy amikor már nem tehát amikor még nem dolgoztál, akkor így a zseppénzt... Igen, tehát akkor 10 000 forint az nagy pénz volt. Tehát... Hát nagy, tehát azt legalább egy két hétig kellett kunyerálnom, hogy összetudjak 10 rongyot spórolni, tehát hogy... Azt is a blahán. És nem voltunk izék, és nem voltunk szegények, hála Istennek hozzáteszem, tehát... Én szerencsés gyerek voltam, tehát nekünk nem volt probléma az, hogy mit tegyünk, mit igyunk. Egy idő után, mondjuk a 8 éves korom utánig, előtte mondjuk egy gettóba laktunk, ahol izé beültél a WC-re, azt a fejedre esett az eső, tehát hogy kb. De mindegy. Tehát azt kell mondjam, hogy azt én is ismerem. Igen, tehát az is volt egy korszak. Az menő, tehát hogy... De hogy nekem nem adtak a kezembe izét, 10 rongyot, hogy jó van, akkor itt van hétvégére. Menj a bulizni. Menj a bulizni, tehát ilyenre nem is emlékszek, hogy lett volna, pedig jó fejek a szüleim. Emlékszem? Igen, most is ahhoz Mr. képest, bár mondjuk akkor 10 000, meg most 10 000 azért az más, hát most 10 rongy az nem egy olyan orbitális nagy összeg. Egyébként azt hiszem a hamburgerhez, vagy mi a búbánathoz szokták mindig a hasonlítani. A hamburgerhez, igen, sajtburgerhez, ugye? Igen, hogy mennyi egy Mac-i sajtburger, és hogy azon számolják az inflációt. Egy szolgálati közlemény, aki bemerte írni azt a kommentbe, hogy Tarbéla sátántangot nézzétek meg, az jelentkezzen nálam hétvégén, és megnézetem vele. Sőt, megnézzük együtt, mert még én se láttam. És nem ám a rövidített változatot, nem, a 8,5 órása. Mi van 8,5 órás? Igen, és aki nem látott még Tarbéla filmet, az kezdje rákeresni a neten, hogy milyen egy Tarbéla film, mi a jellegzetessége. De most úgy képzeljem el, mint tehát a Birdemicnek a rendezője volt ilyen, hogy csinált egy másik filmet, és gyakorlatilag 30 percig, nem viccelek, egy darab kameraállásból a faszi ment körbe a szobába, ivott egy picit, lerakta a porrat, ment egy kört, mondott egy mondatot, beleivott a pohárba, tehát hogy így. Én a sátántangónak láttam egy rövidített változatát, amit direkt azért vágtak meg, hogy fogyasztható legyen, az kb. 2,5 óra volt, ha jól emlékszem. Bevallom őszintén, nem sok mindenre emlékszem belőle, mert nagyon-nagyon figyelni kellett volna, én pedig éppen nem voltam olyan szellemi állapotban, hogy ezt teljesíteni tudjam, bele is aludtam egy picit. Ellenben a Werkmeister harmóniák örökre beleégett az agyamba. Az a jelenet, amikor, nem hazudok, 20 percen keresztül két ember megy a ködös, sötét pusztában, az nagyon kemény. És nem beszélgetnek, mennek. Hallod, hogy cuppog a lábuk a sárban. És ez egy jelenet, egy 20 perces jelenet a filmből. És ezt, ha moziban nézed, akkor még menekülő út sincsen. De és ez most mind pozitív, vagy mind negatív? Ez most mind negatív. Nem tudtam kimazsolázni, de akkor jól sejtettem, hogy ezt nem úgy mondod, hogy mekkora nagy élmény volt, hogy 20 nem, percig abszolút nem. Sárba. Én értem, hogy ebbe is van művészet, de én nem találtam meg. Egyébként nagyon valószínű, egyébként rajtad kívül még senki, tehát hogy... Valakinek biztos tetszenek ezek a filmek, hiszen akkor nem lenne Tarbéla, nem csak a művészek által elismert rendező. Tehát ennek az embernek beülnek a filmjeire a mozikban, és megnézik a filmjeit. Értem is egy picit, hogy miért, de nekem ez annyira lassú, hogy feldolgozhatatlan. Most nem értem ezeket a mazoista filmeket, ez is szerintem valami fét is lehet, amikor ilyen tipikus szivatós filmeket nézel, hogy tényleg ilyen órák, fél órákon keresztül alig történik valami, és így nézed, és így csak nézed, és történjen már valami, de te nézed. Én ezt inkább úgy mondanám el, sokkal egyszerűbb hasonlattal, hogy ülj be megnézni egy lassú filmet úgy, hogy nem vagy felpörögve, ilyen elgondolkozós állapotodban vagy, meg ülj be egy ilyen filmet megnézni, mondjuk egy espresszó és egy csomag gumicukor után. De mondjuk figyelj, én most itt rákerestem a neten erre a Tar Béla filmre, erre a sátántangóra, és az van, hogy part 1, tehát első rész, és ez is 58 perces. Uh-huh. Jól látod. És most beletekertem, konkrétan 10 perce egyetlen egy kamera beállításból iszonyat közelről két ember dumál egymás arcába. Most nem hallgatom, hogy mit. Tar Bélás a film. Erre akkor ez már az ilyen image. Nem, mert ez az első olyan nagy filmje volt, amivel sikert ért fel. Tehát ez milyen a film? Hát egy pici Tar Bélás. Tehát így. De hogy egyébként én azért... Tehát van az a művészet, amire rámondják, hogy művészet, de egy szűk idióta körön kívül a kutya nem értékeli. Én nem fogalmaznék ennyire sarkosan, hogy idióta, általunk meg nem értett réteg, inkább így fogalmazni. Idióta. Nem, nyilván most én is sarkosan, tényleg sarkosan fogalmaztam, de és most nem csak ezzel kapcsolatban mondom, mert lehet, hogy ebben van valami, nem tudom, nem vagyok igazából. Nem mondom ezt, hogy nem vagyok. Nagyon sok filmet láttam már, láttam ilyet is, olyat is, és nem a Transformers a filmezés csúcsa szerintem, tehát hogy meg a Twilight. Tehát hogy azért sok olyan filmet is megnéztem, amit szerintem nagyon sokan egyáltalán nem. Sőt, nagyon, nagyon sokszor keresem kifejezetten a nem mainstream filmeket. És viszont egy ilyen Tar Bélás, a 8 órán keresztül elszenvedős, önmagammal filozofálós, sárban 20 percig menetelős, cupogós, én ennek nem látom értelmét. Én ennek nagyon sokszor azt érzem, hogy nem tud az ember magával mit kezdeni, valonnan van pénze, és leforgat mint a büdös város a izéba, tudod, mi az a... Amerika kapitány. Nem, Amerika kapitány. Mondd azt a magyar Amerika. Filmet, valami Amerika. Abba volt ugye a bűnös várost akarta leforgatni, megnyerte a lottót, és akkor leforgatta a legnagyobb bukást, amit el lehet képzelni. Ugye a büdös város, mindig így cukkolták. Tehát, hogy én szerintem ez már az a szint, mint a modern művészet, nagyon sokszor az, hogy van egy tejfölös pohár, érted, belerúgsz kettőt, átlősz rajta egy szöget, egy deszkába, és kiírod, hogy hogy a cellofán szenvedése a alkonyati fényben. És ez most művészet, és ezt értsük meg. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Én most egy kicsit csak a Stalkerre szeretnék visszautalni, ugyanebben a témában. A Stalkerben van kb. egy órás olyan rész, amikor mennek a pusztában, egy csavar dobálnak, és néha beszélgetnek. Ha ezt a részt kivágnád a filmből, nem még lenne nem. Olyan, igen. Mint ami ezzel együtt. Tehát, és ez még szerintem a megnézhető kategória, már ez is eléggé megszűri az embereket, de amíg ez még pont a nézhető. Mondjuk azt a Stalker szósz vonzott be arra a filmre például. Sejtettem, de ebből van a film is, vagy ebből van a játék is, ha belegondolsz. Nyilván a csavardobálás, meg a anomáliás, stb. Pontosan. Ki is az orosz író? Nocki Firo. Mindenki ismeri. Igen, a nagy orosz filozófus. A nagy orosz filozófus, pontosan. Igen, mindenki ismeri. Mindenki ismeri. De nem ez egy tényleg a neve, és ő például nem Asimov volt. Vagy Asimov. Ő írta a Solarist is, amiből szintén filmet csináltak, és azt se szerette. Na, de azt akartam mondani, hogy például én a Stalker című könyvet elolvastam. És nem volt rossz, de olyan, mint ezek a művészfilmek, hogy igazából nem is tudod, hogy most hogy ért véget, most mi történt. bocsánat, csak hogy meglegyen, Stanislav Lem írta mindenki. Jaj, jaj, igen. És így elolvasom, és így, így a nagy izé, nem, minden nem spoilerezem le. Elolvastam a könyvet, végig tök jó volt, de a végére az volt az érzésem, hogy igazából át vagyok verve. Mert egyszerűen nem történt semmi olyan, mint mondjuk egy filmbe vagy egy könyvbe, hogy jön az Amerika kapitány, és akkor a végén... Rendet tesz. Mert ezek a filmek pont nem erről akkor... szólnak. Ezek máshogy kommunikálnak. Mert nem a telesappon kellett volna rendelni filmet. Mert térjünk vissza más irányvonulatba, mert szerintem ez elég sok embernek ismeretlen terület. Ja, figyú, Summersailnek vége. Erről akartam dumálni. Tényleg ez egy jó téma. Srácok, a végén az a leárat, tehát a végén hogy minden, ami eddig így érdekes volt, az így bezsúfították, bezsúfították egy nap a zsűfit. Bezsúfították? Bezsúfították. Nagyon zsűzte ez a... Nagyon zsűfti volt az ambuzsé. Tudod, ez a hatkor való kezdés egyébként, szóval én ma így fél órával a vége előtt, már éhes vagyok, meg ízés, szóval tökre ráálltam már attól, hogy 5-től 7-ig. És akkor így utána megvan, de így... A pizza futár 6.52-kor toporog az ajtó előtt. Kaparja az üveget. Tényleg úgy ennék egy pizzát. Na szóval Summersale, nem tudom, srácok, ki mit vásárolt? Valljátok be. Van ügyeket. Egy képem, ki akartam rakni Facebookra, de félek, hogy megvernének. Lefényképeztem a PayPalomat. Az utolsó, nem tudom, hány darab tranzakció volt. És csak Steam-es. Aha, tehát június 24, payment to Steam Forward. Június 25, payment to Steam Forward. Június 25 még egyszer, payment to Steam Forward. Június 29, egyszer, kétszerre, háromszor. Négyszer, ötször, aztán július 30-ban még egyszer. Na jó, most már én is kezdelek utálni. Bevallom őszintén, nekem egy picit hasonló, de én szigorúan tartom magam ahhoz, hogy 10 euró fölött nem. Azt akartam mondani, ennek a legtöbb tétel, amit költöttem, az egyszer volt 5,49 €, mert megvettem ugye a Max Payne 3 Complete-et, amit ó, de jó döntés volt, azt a reget. Az a nekem cenzúra, a azt a betyár. Az, nektek vettem, pontosabban magunknak a Monakót. Monakót. Az mondjuk egy jó vétel volt, azt kéne majd tolni egyébként. Igen, igen, igen. Igen, benne vagyok. Sajnos nem volt az időtök. Hát figyú, nekem is egyébként ide. Hasonlóan néz ki a PayPalom, csak nekem néha benne van egy izé, rájött. Jaj, de te tényleg veszel RP-t egyébként? Néha szoktam. De minek? Mert megtehetem. Jó. Megkérdezném, mi az az RP? Az RP az a Riot Point. Szóval az gyakorlatilag olyan, mint a csében. Mint a csében. Mint a feltöltenéd a Steam. Ja. Nem. Mert RP mondom, roleplayestek? Lehet szert ezt kineket. Hősöket. Valaki. És ilyen dolgokat. Igen, igen, igen, igen. Ha nagyjából ezt egyébként más nem. Igen, igen. Most azt akarom megnézni, hogy... Addig mondom én, hogy mit vettem. Ugye volt ez a Monaco. Akkor volt a PD2. Azt nem tudom, hogy előtte volt a nagy akció, vagy pedig már a Summersale-ben volt a PD2 nagy akció. Szerintem Summersale-ben volt. A Summersale-nek a végén volt a legnagyobb akció, tehát azt hiszem 6 euró volt, vagy mennyi. Nem, én előtte játszottatok PD2-t. Kb. 2-3 hete valamikor. Ja, de várjál, hát együtt PD-eztünk, és az még előtte volt. Igen, igen, igen. Tehát akkor az nem számít. Megvettem a Stanley Parable-t, szerintem a legjobb vásárlás volt. Tehát akkor tetszett a demo is, megvettem a rendes. Iszonyatosan. Az eredeti játékot is letöltöttem. Akkor a State of Decay-t is megvettem. Na, erre kíváncsi vagyok, mi a ez kicsit felemás, nem szeretem ezeket a zombis dolgokat, de ennek van valamilyen hangulata, ami miatt érdekes, és nehéz lerakni. Monoton, de van valami benne, ami miatt mégis odaülök mellé. Akkor lapozgatok, ja, mondjam. Igen? Ja, akkor befejezem gyorsan, megvettem a Commandos pakkot. Megvetted te is? Igen, az a baj, hogy én régebben Commandos 1-el, 2-vel kockásra ültem a fejemet, és vágytam nagyon erre az élményre, de még nem próbáltam ki. Hát ez egyelőre még ilyen kezdődő backlog. Aha. És még valamit vettem, az lehet, hogy nem fog most kiderülni, mert nem találom meg. Ja, megvan a Grand Theft Autót. Mondvá, hogy amíg kijön az 5, addig újra megpróbálom végigjátszani a 4-est, és valahogy megpróbálom, ha máshogy nem, akkor egy apró csalással átvészelni azt a romos épületet, ahol törbe csalnak. És ameddig egyszer már eljutottam, de akkor a mély sebet hagyott a lelkembe, hogy meg is jegyeztem, hogy hol volt, és azonnal letöröltem. Miért nem tudtad végigvinni, vagy mi? Nem tudtam megnyerni. Aha. És mennyi volt egyébként a 4? Mondom, 1-2 euró, nem? Azt hiszem, hogy a 4 Complete Edition volt, azt hiszem 5 euró. Olcsóbb volt, 3. Bocsánat, akkor 3. Én úgy emlékszem, hogy azt még néztem is, hogy az alap az valami 1 euró 50 volt. Megvan, hogy mit tettem meg. The Bureau XCOM Declassified. Az XCOM kiegészítője, igaz? Erre mindenki mondja, nem, ez egy külön játék, ez egy ilyen FPS, nem, ja, nézd igen, a hátam igen. jellegű stratégiából lövöldözést. Nagyon-nagyon fikázták, viszont amit írnak, és amire nagyon kíváncsi vagyok, zseniális a hangulata. Aha. Nekem a Fallout miatt ez a posztapokaliptikus 40-es, 60-as évek, ezek zseniális. Nagyon bejönnek. Nekem is. És ez a játék ebben a korban játszódik, és azt mondják, hogy a hangulatteremtési eszközei azok annyira jók, hogy sok esetben még a játék hibáit is feletteti. Aha. És mivel annyira leakciózták, azt hiszem 2,5 vagy 3 euró volt, ész nélkül megnyomtam a vásárlás gombot. Aha. Jó, hát az mondjuk nem egy nagy sztori, tehát annyi pénzt kiadni érte, ha így érdekel maga ez a kor. Én is gondolkoztam a Falloutokon, New Vegas, meg ilyesmi, de aztán rájöttem, hogy úgyse szánnék rá időt, úgyhogy inkább nem pedig a sajnos rá. Pont olyan, hogy az ilyen időt nagyon. Nézzek, most megnéztem a listában, hogy miket vettem. Hát a New Vegas te is megvetted. És a, igen, a New Vegas-t megvettem, a Typing of the Dead-et is megvettem, az zseniális játék. Emlékeztek a House of the Dead-re? Hogyne. Ugye régi arcade játék, és ennek az a neve, hogy egy Typing of the Dead, és gyakorlatilag ugyanaz, de írni. Ja, emlékszem, igen. És zseniális, tehát ez ketten a legjobb, és akkor ad szavakat, amiket le kell írnod, ez zseniális a játék. Aztán ugye Max Payne 3 Collection, Borderlands 2 Game of the Year, az drága volt. Miért mennyi volt? Az volt az a 6 euró kb, vagy 7, nem tudom. És már öttem, akkor körülbelül ennyi volt. Aztán még hát ilyen izéket vettem. Egyébként milyen érdekes, hogy Summer Sale volt, tudod? Igen. De a Top Sellerben benne volt minden nap az egyáltalán nem lárazott Big Bang Heist DLC a PD2-höz. Tehát, hogy azért ez elmond valamit, tehát... Vették továbbra is. Hát meg azért azt se felelt, hogy sokan meg lecsaptak a PD2-re olcsóban. Persze. És akkor ugye kiegészítették, úgyhogy megvették a... Igen. Tehát én is úgy csinálnám, hogy alapból a Last Light-tal is ezt csináltam, hogy most, mikor 10 euró volt a DLC-kel, meg a Season Pass-szel, meg az összes cuccal együtt, akkor azt mondtam, hogy oké, legyen 10 euró. Mert alapból 10 000 a játék, érted? Forintba. Aha. Tehát így, hogy 10 euró, így oké. Mert alapból 5 euró a játék, és akkor 5 euró a többi cucc hozzá. Így oké. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de kicsit az volt az érzésem, hogy nem volt ez most akkora nagy durranás, mint tavaly. Mert nincsenek olyan játékok már, amik nem voltak lárazva, és vagy nincsenek meg nekünk. Tehát ugye nyomták a Far Cry 3-at, ami hát kinek nincs már meg. Meg nem egy nagy nem egy nagy deal megvásárolni. Tehát az alapára 20 euró, tehát... Viszont nagyon sok jó játékot még nem igazán áraztak le, csak ilyen... De mindegyik játék. Az a baj, hogy nem nagyon jöttek ki olyan játékok, amire azt mondod, hogy hú. Tehát, jaj, amit megvettem és aminek nagyon örültem, ezt korábban én letorrenteztem. Akkor a 3/4-ig elvittem. És elhatároztam egyszer, hogyha lesz ez valami akciós vagy jó áron, akkor meg fogom venni és végigviszem. Az a Bastion. És szágjátok melyik? Én vágom, és hogyha kóp lenne, akkor felszólítanálak, hogy azonnal toljuk. Igen, nem kóp sajnos. Igen, ez egy nagy hibája. Nem tudom, hogy ezt az ittszert miért hagyták egyébként ki. Programozásilag kicsit másabb megoldani. Nyilván. Nyilván egy szinglit egyszerűbb. De hát amennyi munkát... Én ezzel még nem játszottam, de tetszik, így a artokat nézegetem, bocsi, belevágtam. Nagyon jó hangulata, meg az egész. Ez olyan, hogy így ilyen este leülsz, este 10, sötét, fülhallgató, max hangerő, egy izé, popcorn, egy valami, tudod, tea, vagy, és befészkeled magad. És akkor rákattansz a hangulatára, a sztorira, és nem egy könnyű játék egyébként, hozzáteszem. És van egy mesélő, aki végigköveti a történetedet. Igen, és így úgy kezdődik, hát... tudod, hogy a világ széthullik, de te ott ülsz, amit tudom én, a nem tudom minek a peremé. Tudod, és akkor ez nagyon jó ilyen narrátor hang. Igen, tehát egyébként azt néztem, hogy a Dota 2 az minden ilyen nagyon jó narrátorra rákattant. Tehát, mint Unusher Pack. Tehát, hogy tudod, hogy az mondja be a játékban, hogy mi történik. Aha. Tehát így letekerek, és rögtön itt van, hogy a Bastionnak a Dota 2-es hangcsomagját itt tudod megvenni, és ezt nem először látom, tehát például a Stanley Parable-nél is letekersz, és ott van, hogy a narrátornak a hangjával készült Dota 2-es pakot meg lehet venni. Tehát, hogy alapból nagyon jó narrátor lehet akkor, tehát én még nem hallottam. Ja, és kipróbáltam a Stanley Parable-t. És figyelem, nem vettem meg. De melyik részét, hogy próbáltad ki a demót, mert a, nem, az, a demót, az nagyon a érdemes. Azt nagyon érdemes. Tehát letorrentékáztam. Mondjuk először a demót kellett volna kivinned, tehát az fantasztikus. Na mindegy. És amiket elmondhatok, azok alapján úgy ültem neki, hogy nagyon nagy elvárásaim voltak. És emiatt kicsit féltem is. És leültem is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy még e fölé teljesített. Tehát, hogy ez, hogy ezzel mennyi munka lehetett, hogy ezt így mind kitalálni. Minden vizét végét megvan már? Tehát minden hogy lett, dehogy is, dehogy, alig. Tehát rengeteg van, de nagyon sok. Van egy táblázat egyébként, ahol mindegyik le van írva, ilyen kis Excel táblázat szerűen nyilakkal, tudod, hogy ha ide mész és ezt csinálod, akkor ez a vég következik, tudod? És olyan, hogy olyan orbitális poénok vannak benne, hogy egyszerűen zseniális. Tehát, hogy az a baj, hogy nem akarok én se spoilerezni, mert azzal elveszi az ember az egésznek a lényegét. Hát angol tudás kell hozzá, különben az brutális mennyiségben. Tehát azt akartam mondani, hogy ez egy bújtatott angol tudás igénylő játék. Ugyan. Tehát aki nem tud angolul, értelme. Most keressen angoltanárt, hogyha ezzel szeretne játszani, és még úgy is megéri. Igen, abszolút. Tehát ezért érdemes egyébként megtanulni angolul, ha másért nem, de mondjuk nyilván rengeteg mindenért. De hogy és örültem egyébként, mert a 75%-át értettem végig a narrálásnak. És amit meg nem, az meg leesett a kapcsolatokból, vagy a következő mondatból, tehát hát valami zseniális királyság volt, tehát hogy na mindegy, szuperlatívuszokba tudok csak róla beszélni. Alex már többször mondta azt a részt, amikor van, hogy beérkezel egy szobába, jobbra van egy, nem? Balra van egy piros ajtó, jobbra van egy kék ajtó, és mondja a narrátor, hogy Stanley bement a piros ajtón. Nem, a bal ajtón. Nem, ezt szerintem én meséltem, és ez a piros meg a kék ajtós. Piros-kék ajtós, igen. De az alapsztori úgy van, hogy Stanleybe ment a bal ajtón, mert akkor még nincs színe. Most ez egy hatalmas spoiler, igen. Volt. Nem van nagy spoiler, mert nem mondjuk el, hogy hogyan lehet oda jutni, nem mondjuk el. Igen, hogy tehát alapból egy ilyen, orbitális igen, poén a és kék és igen, a piros ajtónak a története. Igen, a bal ajtón, és akkor így, hát persze, hogy a huncutság, ha már vala haverod mesélte, hogy mi ez a Stanley Parable, hát persze, hogy nem a bal ajtón mész be, ki az a hülye, aki egyből a bal ajtón, bár azt is ki akarom majd próbálni, mi van, ha egyből azon bemegyek. És de még onnan is több vége van, tehát ott nem áll meg a történet, hogy csak bementél egy bal ajtón. És akkor így, na mindegy, és így bemész a jobb ajtón, visszadob ugyanoda le voltál, mondom, a bal ajtón. Nem, ez a piros és kék. Igen, vagy piros és kék. De igen, most megint, akkor... ez most megint spoiler állalod. Tehát, hogy... Mindegy, és akkor így mondom, a piros ajtón. És akkor megint izé, bemész a kéken, és akkor megint visszadob, eltűnik a kék ajtó, és ilyen brutál nagy ilyen odaszöge, egy nyilak, meg nyilak, meg egy világít, tudod? És tényleg ennyire nehéz felfogni, hogy a kíros ajtót. Várjál, ha először a subtitle elvitted végig, mert én igen. És akkor én nem láttam oldalon, amikor még bocsánat, bocsánat, csak ide be akarom szúrni, és a poén csattanója az, hogy mögöttetek ott van a kék ajtó. Én megnéztem, és bementem. Igen, de mondjuk ez megint spoiler, tehát mögötted van a kék ajtó, igen. Egyébként, tehát, ha még nem mentél be a kék ajtón, akkor te nagyon sok mindent hagytál ki. Tehát, hogy ott onnantól baromi jó dolgok vannak. Mindegy, nem spoilerezünk. De azt vágod, hogy mikor, tehát hogyha be van kapcsolva a subtitle a játékba, és azt mondja, hogy bement, tehát mikor már nincsen kék ajtó. És azt mondja, hogy bement a piros ajtón, akkor a subtitle-ben a red, az piros. Tehát, nagyon jó, nagyon jó. Tehát, az egyébként mögötted van a kék ajtó, és nem spoilerezem le, menjetek be rajta. Tehát az igen, óriási. Az nagyon-nagyon jó. Az nagyon üt. Tehát ott olyan dolgok vannak, hogy wow, na. De gennyük vagyunk, és nem mondjuk meg, hogy hogyan lehet a színes ajtókig eljutni. Igen, egyáltalán. Én egyébként arra jöttem rá utoljára, arra a részre. Én arra legelőször, mert ez a... Nem mondok semmit, de jó, egyértelmű. Jó. Ez amikor le kell, és akkor úgy, nem? Igen. Föl kell menni a létrán, jobbra leütni a két őrt, és utána leesni a dobozokra, ha jól emlékszem. Igen, ez az, nem egyébként. Aztán meghackelni a gépet, hogy kimenjen a security. Igen, igen, az akkor, az pontosan. De pontosan aztán, hogyha beri azt, akkor gyorsan pakolni kell a kokainos zsákokat. Na jó. Ez volt a Stanley Barabő. A játékban... Van bármi, amit meg lehet nyomni, vagy föl lehet venni, vagy ilyesmi? Hát nyomni nagyon sok mindent meg lehet, felvenni dolgokat egyszer, amikor... Nem az a demóban van, a demót vidd már ki, az hatalmas, az zseniális, azt muszáj kivinni. Oké. Okay. Írják kommentbe, nem spoilerezünk, azóta már 30 spoiler volt. Kérdezzük, melyik játék a Stanley Parabellum? Most mondtuk el. Igen. Na jó, tehát akkor igazából nekem volt a Bastion, amire lecsaptam a Commandos pack, ugye nem, ez a Lali. Az a Zoli, ez a Lali. Velünk Lali van. Milyen Zoli? Mi van? Kérdezik, hogy az Otherworld Zoli van-e itt. Mondom, nem, ez a Lali. Ez a Lali! Egyébként picit hasonlít a hangja rá. Minimálisan, de nem, szerintem összekeverhetetlen. Szerintem is, bár nem tudom. Belőlem csak egy van. Igen. Hát ha csak nem hazudsz nekünk, tehát... Például most hogy tudtál ott lenni podcasten? Tehát nem úgy volt, hogy... Aha. Hát most lebuktam. Nézzétek meg a Ghost in the Shell-t, minden trükköm kiderül. Én megnézem. Ó, tényleg primó. És közben egy harmadik Lali játszik a gyerekekkel, a negyedik főz, tehát így... Figyelj, aki... Ezt hívják timeshare-nek. Nem volt leakciózva? Kíváncsi vagyok rá, Hotline Miami. Nem tudom. Nem tudom, de... volt szerintem akciózva, én gondolkoztam. Én megvettem. Sajta. Nem játszottam még vele, de Kaveri miatt hatalmas elvárásaim vannak. Lehet pedig is. Pont a single player része miatt nem vettem meg, mert Kaveri azt mondta, hogy ilyen tanulni kell már egy-egy pályát. És nekem az nem szórakozás. Az a legjobb, hogyha... Hát igen. Kaveri, hogy egyébként te szereted az ilyen? Már nem az, hogy szereted, hanem eljátszol ilyen játékokkal? Abszolút, igen, tehát én ez vagyok, akiben... Hát figyelj, most mondok neked valamit. Egy nap alatt leestem Goldból Silverbe, és a következő nap visszamentem Goldba. Tehát, jó, ez no life, nem pedig azt, hogy megtanod a pályát. De voltál. Ha valami felhúzom magam, akkor ha kell, már vérzik az orrom, de csinálom, tehát... Jó, kérlek szépen, ez a Max Payne nevű játék, igen, a Max Payne 3. Könyörgök neked, hogy vedd meg a Bloody Traplandet, és játsszunk együtt. Játsszunk együtt, ez, vagy a Speedrunners-t. Ez mozi, vagy nem, mozi, ez egy ez játék. Mobil, nem, dehogy is, nem, olyan, ez egy számítógépes játék. Boy, ilyen... A Bloody Trapland az hasonló, elképesztően sok pálya van, és nehéz játék. Ilyen, ez amit részegen vettél meg, és azóta se játszottál vele egy másodpercet sem? Nem, az másik, az a LOL. Nem, ez az, nem? Ezt mesélted, hogy izé haverokkal följöttetek, és izé 5 üveg sör elfogyasztása után úgy döntöttetek, hogy 10 euróért megveszitek a Bloody Traplandet. De ez kell nem kontroller. Szerintem már, nem kell hozzá kontroller, billentyűzettel ugyanolyan jó tolni, pontos, nem olyan, mint a Super Meat Boy, ami inkább egy kontrolleres. Most azon a részt aztán gondolkozott, mert nem is emlékszem, hogy volt ilyen, de lehet, hogy volt, nem tudom már, jó volt a buli. Szóval, hogy billentyűzettel is ugyanolyan élvezetes, mint kontrollerrel, én mindenféleképpen azt mondom neked, vagy ezt, vagy a Speedrunners-t. És azt mind a kettőt lehet izébe tolni, körülbelül 10 euró mind a két játék, mind a kettőt lehet egymás ellen tolni, vagy egymással tolni, és annyira jó feelingem van, amikor már körülbelül fél órája vagytok egy pályán, négyen, mert ugye aki először átviszi, akkor mindannyiatok átmegy, szóval, hogy mondjam, szóval, hogy elég egy embernek átvinnie, és akkor így, tudod, fél óra után megcsinálni valaki, és akkor bemenjek, Jézus már ott vagy, menj be, könyörgöm, menj be. Ez zseniális ez a játék. Mondjuk ez a Bloody valami az annyira nem tetszik, már mint egy ez a színes szíves bocsok, izé fröccsennek szanaszél véresen, ez nem. De ez a Speedrunners, ez már egy más, ez már jobban tetszik. Tehát itt lehet így húkolgatni, meg minden, nem? Igen, húkolgatsz, és akkor futni kell, és az lényeg, hogy kifuss a képernyőből. És hogyha kifutottál a képernyőből, akkor te nyertél, és ezt is ilyen négyen lehet egymás ellen tolni, és imádott, szóval olyan, mint a kicsit az a Super Mario-ra, tehát föl lehet venni ilyen dolgokat, és akkor mit tűn, rálősz egy rakétát, vagy visszahúzod egy húkkal, vagy mit elédobsz egy dobozt, meg de ez ilyen, a vagy odadobod ez egy húkkal. Nagyon tetszik, tehát most így a videót nézve nagyon-nagyon hangulatos, ez a tipikus ilyen sírógörcset kapsz a rögéstől, pontosan, nem? Tehát, hogy... Pontosan, és akkor üvölt ezt a másik, gyere! Ez jó. Mondom, én nekem az is megvan. Mert le volt akciózva, és haverom jött át. De Steam-en megvan, ugye? Azt nézem. Igen, 9,99 euró egyébként. Leakciózhatták volna. Folyamatosan. De lehet 4-es pakba venni, az csak 28 euró. Lehet 4-es pakba, igen. Igen, na most nekem már megvan. Vagy mit tűn? Olcsó PC játékokon nincs fönn? Nincsen. Nincsen, de utána nézetek. Legyen. Kérlek szépen, G2-en. Igen, megnézem, hogy mi az, ami... Speedrunners. Ja, mindenhol 9,99, és egyébként Early Access Steam CD Clay, szóval azt hiszem még... Talán már marad egy ideig. Talán már kiadták. Mit szóltok egyébként ehhez, hogy vannak olyan indie játékok mostanában, ami 50-60 dollárba kerül early? Hát ez szimpla proliságnak mondom én. Ez hogy van az, hogy még kin sincs a játék, de már 60 dollárt legombolnak rólad? Te veszed meg a fejlesztő gyerekének a pelenkáját. Hát de tényleg? De ezt ti korreknek tartjátok? Nem. Nem is tudom, hol akadtam bele, talán lehet a konnektoros srácok beszélgettek egy indie játékról, és 60 dollárba kerül, és még kin sincs. Valami, ja, és ráadásul még Kickstarteres. Tehát, hogy így, és ott is egy halom lóvét besebelt. Én ezt azért nem egészen tudom feldolgozni. Inkább az lenne a korrekt, például a Kerbal Space programesek is csináltak, hogy ahogy telítődik tartalommal a játék, annál drágább. Igen, vagy a Minecraft is ezt csinált egy elég. A preorderről jut eszembe, hogy vágjátok a South Park játékot. Hát igen. Tudom, hogy van egy South Park, és abból van egy játék, ami nálna rajta fügtél. Igen, vágom. és ennek három darab epizódja van a magában a sorozatban, hogy konzolháborút, ilyen trónokharcás, meg mi megy még, a Walking Dead-es paródia, stb. Ezzel megcsinálták, és volt egy ilyen beszélgetés az egyik részben, hogy a pre-order az egy baromság, mert az azt jelenti, hogy fizetsz a kaliforniai köcsögöknek egy olyasmiért, amit még be sem fejeztek. És gyakorlatilag az Ubisoftnak az a csapata csinálta a South Park játékot, a kaliforniai részleg, és a epizód végén ott volt, hogy vedd meg a játékot, de akkor még csak pre-orderbe lehetett. Tehát, hogy saját magukat fikázták. Mondjuk jó, ez tetszik, az önirónia. Nagyon, ott nagyon ott van. Tehát ezt ők is érzik, hogy és akkor, de a végén ott volt, hogy South Park, a videójáték, tudod? Jó, szerintem. Így, tudod, és... És tényleg akkor még csak pre-orderelni lehetett, tehát... Szerintem annyira nagy baj nincs azzal, hogyha valamit meg lehet venni pre-orderre, szóval én nem lehúzásnak tekintem, mert általában azért ez egy pozitív kezdeményezés a cégektől, hogy mit tudom, kapsz hozzá hogy már lehúznak akkor, amikor nincs. Amikor még el se készítettek. Igen, vagy jó, de hát kapsz is hozzá valami pozitív, hogy új generációs, tehát hogy nincs egy HD textúra játékban, de pre-orderben olyan drágán megvehetted, hogy izé sírva pakadtad. A Vasdoxot még most is megvehetted, jó, de jó, akkor vegyél meg egy 16 giga RAM-ot igénylő Black Ops-ot, vagy mi ennek a neve? A új Ghost, Call of Duty Ghost. Ugyanaz az hiába pre-order előtted, még most sincs befejezve. Egy-kettő, meg még most is ugyanannyiba kerül, mint a pre-orderes, és semmit nem kaptál pre-order. Hát a jó oldala ugye az, hogy bónusz contentet kapsz, amikor kijön a játék, ezért fogom majd, amint a Steamen elérhetővé válik, tehát nem érdekel, mennyibe kerül a Far Cry 4-et azonnal beszerezni. Nem csak így értettem, hanem ne csak a rossz példákat hozzuk föl a jó példákat. Például nem tudom, hogy igen, például a PD az egyik, a másik pedig a Kerbal. Melyikőtök vette meg pre-orderben a PD-t? Én. Ja? Azt hittem, azt mondjuk így utólag találtuk. Alex így, bocs, Lajos, hogy beléd folytom a szót. Alex így, te, Kaveri, mi van? Láttad ezt a videót? Mi? PD2, trailer, pre-order, mennyibe kerül? Izé, nézz van PayPal, oké, megvettem, én is, hello. tehát, hogy ez így ennyi volt. A gazdagok beszélgetés. De egyébként ez a PD, ez nem is tudom honnan jött, tehát az egyel játszottunk egy picit, nem együtt, külön, hogy így dramatikusan megvettem mindenki. Meg volt valami videónk is talán, és aztán utána te küldted még át, hogy lesz kettő, és én is tudom, nagyon várom, izé, és átküldted, hogy de sokkal jobb lesz, Először kijött a bétája, amit csak akkor játszottál vele, hogyha pre-ordereltél. Igen, és akkor, hogy hát mi akarunk a bétával mindenképpen játszani, úgyhogy megvettük pre-orderbe, alap volt, tehát nem is volt kérdés. És egyébként egyik legjobb pre-order volt mai napig, tehát így igen. Nagyon sok. Kár, hogy most már így látunk róla egyébként, de sajnos, volt. Hát jó, mikor volt az. Sajnos ugye nincs nagyon időnk, hát vagy kettő, nincs nagyon időnk rá, viszont én szeretnék időszakítani rá, mert egyébként egy baromi fun dolog, tehát. Nagyon, hát most Lali nullás szinten bekapcsolódott. Egyből 12-es lett. Igen, két küldi után, ez egy jewelry store, vagy nem tudom, nem a legdurvább fokozaton vittük egyet. De nyomtunk egy Death Wish-t is. De abba bele is haltunk rövid. Nem, Four Stores, azt meg is csináltuk. De belebuktunk sajnos. De a másikban nem, azt ott még a végén mondtuk is, hogy igazi PD feeling volt. Jaj, tényleg. Hát, igaz, az ajtónál igaz, is. Igaz, álltunk az ajtóba, így a szvatosok így azonlőttek be. Menjünk innen. Igen, és mindenki, igen. Aki szeret minket nézni PD-hez is, közben most ordival, hogy miért nem vettétek fel? Igen. Miért nem? De én tényleg miért nem veszik fel? Igen, pont ugye az jutott eszembe, hogy amikor cségózunk, szoktunk azért játszani együtt, hát lolozunk. Jó, hát most már annyira nem, mert Alex nem játsz fel ide teljesre. De tényleg körülbelül följövök naponta 5-ször, benézek, sehol senki, hát akkor melyek a másik teljesre, aztán én egyedül vagyok. De hogy azért vannak idők, amikor játszunk együtt, és akkor így nem veszük föl, pedig passzos videósok vagyunk, hát vegyük már föl, érted? Nem jut eszünkbe. De inkább egyébként meg hát nem mindig van, tehát a múltkor ott PD-ben bénáztunk ott a PD-ben, mert azt nem igazán akarom felvenni. Hát szerinted nem azt élvezik a nézők, hát most kielvezi a szép profiót szétlő mindenkit, hát jó van, akkor no life, menjél lövöldözni, de az a vicces, amikor szenvedsz. Viszont valamikor csinálhatnánk egy izét. Egy PD2 streamet, mit szóltak hozzá? Hát tavaly is ugye nyomtunk egy nyári nagy PD streamet, akkor kezdtük el tolni, így nagyon-nagyon durván. Én benne vagyok, hogy csináljunk egy ilyen nagy nyári. Viszont én most péntektől egy hónapig nem leszek Budapesten, hanem vidéken leszek a Balcsin. Hát akkor még a héten oldjuk meg. Az igazi kocka a gépen nélkül sehova nem megy. Nem is megyek. Tehát ne viccelj, hozni valahol kell. Igen, azt a fotót, amikor a 12 éves kisgyereket húzza be az apja az autóhoz, és a gyereknek kapaszkodik a gépébe. A monitorba vagy a gépébe, ja. Mondjad, Lali, ezt a Space... Kerbal Space Program. Jaj, ez nagyon mondtad, bele is az néztem. Az egy jó játék. Nagyon-nagyon kötelező neked, Kaveri. Szerintem zseniális, eleve az alapötlet is. De az egésznek az a háttértörténete, hogy volt egy fiatal cofros srác, egy Mexikó városban lévő marketing cégnél dolgozott, és amikor eljutott odáig a marketing cég az ő segítségével, hogy drágább dolgokat hordott föl 2-3 méter magasra egy állványra és szerelt föl, mert ilyen különböző marketing eseményeket építettek ők meg, meg programozták le az elektronikának a vezérlését, világosítás, hangosítás, stb. Stb. Szóval, mint a gyereknek az egyéves fizetése, akkor azt mondta a főnökének, hogy figyelj, én ezt nem bírom, egyszerűen se idegileg nem bírom, se fizikailag, én nem ezért jöttem ide, én szeretnék programozni, stb. Stb. És fölmondok. És másnap fölhívta a főnöke, azt mondta, hogy ha 2 hónapig itt maradsz, és elvégezzük azt a munkát, amiben belekezdtünk, és kifut, akkor megcsináltad a játékodat. És így indult a Kerbal Space Program. Wow. Ez a cofostát megmutatta a főnökének, hogy figyelj, itt tartok, 1 hónapja fejleszgetem, mi a véleményed róla? A főnöke pedig megkérdezte tőle, figyelj, megbeszéltük, mire van szükséged? És onnantól kezdve ez a marketing cég átalakult szoftverfejlesztővé. Ez milyen jó, hogy ilyen sikersztorikat lehet hallani, ez annyira. És a Polygonon ennek megvan a története, hogyha tud valaki angolul, érdemes rákeresni, Kerbal Space Program, Polygon, és kidobja a Google-i, aki tud angolul, kötelező. Kidobja a Jungle? Ez egy zseniális történet, hogy így is lehet csinálni. Viszont vége a podcastnek, szia! Ja, igen. Nem csak pont most nézem, hogy 1 óra 59-nél. Tehát pontosan 2 óránál járunk. Ilyenkor szokott lenni a... Akkor most zárjuk el, tehát még a podcastnek, szia! És... Szerintetek egy 20 vagy egy 32 centis pizzát tudnék megenni egyedül? 32-eset beversz, te simán. Simán, Marci főleg. 32-esből 2. 20 centis pizza. Ó, van ismerősöm, ezt még elmondom végére, aztán elköszönök én is. Már leállítottátok a podcastet? Dehogy is. Mert nekem megállt. Megállítottad. Elment a neted. Alex, nekem itt vagy, miért te saját magadnak állítottad. Tehát tényleg leállt. Négy másodpercnél nekem leállt. Befagyott, igen, írják is. Ó, én nem csináltam vele semmit. Persze, persze. Azt írják egyébként, hogy jó. Mármint írják, tehát az mekkora poén lenne, ha backrushon az egész, és akkor a vége a podcastnek, szia! És kütyüss! Tudod is, akkor vége a videónak. Az ilyen... 59-50, nekem 59-54 van, mennyinél állt nektek? Nekem 2 óra 4 percnél, vagy 4 másodpercnél. Tehát pontosan 2 óra 4 másodpercnél. Várjál, most 55, 56, 57, 58, 59, 60, ja az nincs, 1, 2, 0-4-nél leáll. 3, hát mindegy, úgyis mindjárt vége van, és akkor majd megnézzük. Jó, mindegy, ezt viszont egyébként gyanítom, hogy akik felvételről hallgatják majd meg, ők nem érzékelik ezt, mert ez megint valami YouTube baromság. Szokás szerint egyébként, ami tök jó, hogy egy 61 ezres feliratkozó számú csatornának egyszer nem tudnak akkora széles sávot biztosítani. Az semmi. Nem is tudom, ki streamelt már, azt hiszem KSI, 3 millió feliratkozó, és neki is ugyanilyen. Tehát... Hát ez tök jó. Na mindegy, akkor nem ez ilyen, ez ilyen equal. Ugyanannyit adnak a 100 feliratkozósnak, mint a 10 milliósnak, tehát hogy... Még ez való... Egyenlőség. Igen. Való nem érzem problémának. Szerintetek egyek egy hústorony pizzát? Szerintem egy ilyen Marci. Sajtsonka, szerintem Marci, vegyél-e, szerintem de nem Marci... Már, most ez nekem annyira lelki terror egyébként, hogy itt vannak a pizzák előttem, és melyiket egyem. És nem bírom eldönteni soha, és mindig. Szerintem vegyél egy vége a podcastnek pizzát. Te mit szólsz ehhez, Kaveri? nagyon jó ötlet. Akkor sziasztok! Jó, sziasztok!